Będziemy chyba czytali już dzisiaj z 5 rozdziału. Jeden z najbardziej znanych fragmentów z Ewangelii Mateusza. Tak, tak zwane kazanie na górze. Kolejne 3 rozdziały. Więc tutaj dużo różnych głębokich, trudnych i ważnych myśli, których Pan Jezus przedstawia istotę Królestwa Bożego. Mówi o tym, co wcześniej czytaliśmy w jednym zdaniu, tak? Jan Chrzciciel zapowiadał to Królestwo. Mówi, że jest blisko. I Pan Jezus również mówi, że przybliżyło się Królestwo Niebios. No i tutaj Pan Jezus o tym Królestwie naucza. Przeczytajmy cały ten 5 rozdział. Będziemy go wiele razy czytali, aby nam jeszcze bardziej się utrwalił. Bo warto, żeby te słowa mieszkały w naszych sercach i oby Bóg dał nam łaskę, żeby też były w naszym życiu, w naszym myśleniu, mówieniu i postępowaniu. A Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę. A gdy On usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie. I otworzył swoje usta i uczył ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy duchem, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, gdyż oni zostaną pocieszeni. Błogosławieni łagodni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, gdyż oni zostaną nasyceni. Błogosławieni miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, gdyż oni zobaczą Boga. Błogosławieni czyniący pokój, gdyż oni zostaną nazwani synami Boga. Błogosławieni, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy ze względu na mnie będą was lżyć i prześladować i mówić wszystkie złe słowa, kłamiąc przeciwko wam. Radujcie się i weselcie się, gdyż wielka jest zapłata wasza w niebiosach. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Natomiast jeśli sól straci swój smak, czym ją posolą? Nie ma już nic ze swej siły. Nadaje się tylko, by zostać wyrzuconą na zewnątrz i deptaną przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może zostać ukryte miasto leżące na górze. Nie zapalają też lampy i nie stawiają jej pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre czyny i sławili Ojca waszego, który jest w niebiosach. Nie myślcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem mówię wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska z pewnością nie przeminie sprawa, aż się to wszystko stanie. Jeśli by więc ktoś rozwiązał jedno z tych najmniejszych przykazań i tak nauczał ludzi, zostanie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. A ten, kto by czynił je i nauczał, zostanie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Mówię bowiem wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitować bardziej niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, z pewnością nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz mordował, a kto by mordował, będzie podlegał sądowi. A ja wam mówię, że każdy, kto jest rozgniewany na swego brata bez powodu, będzie winien sądu. A kto powie swojemu bratu raka, będzie podlegał Sanhedrynowi. A kto powie głupcze, będzie wrzucony w ogień Gehenny. Jeśli więc przyniósłbyś swój dar na ołtarzu i tam przypomniano by ci, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw tam swój dar przed ołtarzem i odejdź. Najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i przynieś swój dar. Bądź tym, który godzi się szybko ze swoim przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim w drodze, by czasem przeciwnik nie przekazał cię sędziemu, a sędzia nie przekazał cię podwładnemu, abyś nie został wyrzucony do więzienia. Zaprawdę mówię ci, na pewno nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni kodrantes. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz cudzołożył. A ja wam mówię, że każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Albowiem pożytecznie jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem pożytecznie jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny. Powiedziano też, że ktokolwiek oddaliłby swoją żonę, niech jej da zwój rozwodowy. A ja wam mówię, ktokolwiek oddala swoją żonę poza sprawą nierządu, prowadzi ją do cudzołóstwa. A kto poślubiłby oddaloną, cudzołoży. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz krzywo przysięgał, ale dotrzymasz Panu swoich przysiąg. A ja wam mówię, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa uczynić białym albo czarnym. A słowo wasze niech będzie tak, tak, nie, nie. A co jest ponad to, jest od złego. Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. A ja wam mówię: nie sprzeciwiajcie się złemu, ale ku temu, który uderzy cię w twój prawy policzek, zwróć i drugi. A temu, który się chce z tobą procesować i wziąć twoją suknię, zostaw mu i płaszcz. A kto by zmusił ciebie, abyś niósł jego ciężar, jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto ciebie prosi, dawaj. A od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię, miłujcie swoich nieprzyjaciół. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. I módlcie się za tych, którzy was fałszywie oskarżają i prześladują was. Abyście się stali synami waszego Ojca, który jest w niebiosach. Bo On czyni to, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Albowiem jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie zapłatę? Czy i celnicy tego nie czynią? A jeśli tylko swoich braci byście pozdrawiali, co osobliwego czynicie? Czy i celnicy tego nie czynią? Bądźcie więc doskonali, tak jak Ojciec wasz, który jest w niebiosach, jest doskonały. No, więc tutaj mamy długi rozdział i pełen bardzo głębokich stwierdzeń, słów, nad którymi spisano wielkie tomiska, całe książki i nadal nie ma końca pisanie książką, głoszeniem kazań i próbą wyjaśnienia tego, co Pan Jezus tutaj mówi, czy mówi literalnie, czy mówi obrazowo, czy są to ilustracje, czy mamy dosłownie traktować Jego słowa. Widzimy tutaj tłumy, które otaczają Pana Jezusa. Czytaliśmy we wcześniejszym rozdziale, że ciągnęli do Niego ludzie z różnych stron. Koniec 4 rozdziału. Ostatnie wiersze mówią nam, że ciągnęły do Niego tłumy z Galilei, Dziesięciogrodu, Jerozolimy, Judei i zza Jordanu. A więc widzimy tutaj, że ludzie z różnych stron przybywali, aby przede wszystkim oglądać chyba te cuda i doświadczać uzdrowień, ale również wysłuchać niezwykłej nauki, która płynęła z Jego ust. I tutaj w tym pierwszym wierszu czytamy, że Jezus widząc tłumy wszedł na górę, a gdy On usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie i otworzył swoje usta i uczył ich, mówiąc. A więc wygląda na to, że to kazanie na górze nie jest skierowane do tych tłumów, które go tam otaczają, ale Pan Jezus, widząc tłumy, mówi do swoich uczniów, którzy go otaczają. To jest, myślę, istotne, abyśmy czytając te rzeczy rozumieli, że są to słowa kierowane do uczniów Pana Jezusa, do tych, którzy chcą iść za Nim, do tych, którzy chcą Go naśladować, którzy chcą się od Niego uczyć. Jeżeli weźmiemy te słowa i teraz uczynimy je normą dla wszystkich, łącznie z niewierzącymi, z ludźmi nieodrodzonymi, to mamy tutaj wiele problemów. Chociażby to stwierdzenie, wy jesteście solą ziemi. Te słowa nie mogą być skierowane do ludzi niewierzących. Pan Jezus nie nazywa ich solą ziemi. Tu moglibyśmy się jeszcze spierać, ale dalej mówi, wy jesteście światłością świata. Tu już nie ma wątpliwości, że to jest pewne wąskie grono, w których jest światło Boże. Więc tutaj musimy te słowa, które będziemy rozważali, rozważali w kontekście uczniów Pana Jezusa i tych, którzy przychodzą i mówią, że chcą być Jego uczniami. A więc tutaj mamy grono już Jego uczniów, tych, których Pan Jezus powołał, powiedział, chodźcie za Mną, jak widzieliśmy we wcześniejszych rozdziałach, ma już jakieś grono swoich uczniów, którzy za Nim idą i Go naśladują, i są ci, którzy później stają się uczniami. Są ci, którzy chcą być w tym królestwie niebios, które Jezus głosi. I Jezus mówi, że ci, którzy chcą zobaczyć to królestwo, muszą się na nowo narodzić, muszą doświadczyć przemiany wewnętrznej, duchowej przemiany, nowego narodzenia z Ducha Świętego. Ich wewnętrzny człowiek musi się na nowo narodzić i w tych ludziach musi być determinacja, by naśladować Jezusa, by stawać się jak Jezus. Na tym polega uczniostwo, że człowiek uczy się od swojego mistrza. Dzisiaj często uczniostwo, wiemy, ma taki charakter szkolny. Nauczyciel stoi, mówi, uczniowie słuchają, piszą. Jest to taka przekazywanie wiedzy. Natomiast w tamtych czasach idea uczniostwa wiązała się z naśladowaniem działania człowieka. Czyli uczeń, tak, uczeń to był ktoś, kto mieszkał najczęściej w domu mistrza, który go uczył jakiegoś rzemiosła. I ten ktoś po prostu z tym swoim mistrzem, z tym swoim nauczycielem wykonywał to, co robił nauczyciel. Nauczyciel coś robił, no to teraz ty. I ten patrzył na swojego mistrza i naśladował go, no, w ten sposób. Więc kiedy Jezus mówi o uczniach, to mówi o takich, którzy Go obserwują, którzy Go poznają i którzy starają się robić to, co On robił. Postępować tak, jak On postępował. To jest idea uczniostwa. To nie jest zdobywanie jakiejś wiedzy teoretycznej, ale to jest poznawanie mistrza i naśladowanie mistrza, robienia to, co robił mistrz. Więc to musimy rozumieć. To są uczniowie. Do takich Jezus tutaj mówi. Do tych, którzy chcą Go poznawać i chcą Go naśladować. I Pan Jezus zaczyna od takiej listy błogosławieństw. W nowych przekładach często jest to oddawane jako szczęśliwi. Nie wiem, jak tutaj oddał. Też jest. I we wszystkich. Też jest szczęśliwi? I w Międzynarodowie też jest. I jest nawet jest odniesienie, jak dzieje się, że to czytałem. Więc też tak jest. Tu nawet pisze ten Tomasz Zaremba, to jest nawet odnośnik. Gdzie zaraz tu idziemy? Oczywiście. O, dziesiątka. Szczęśliwy Makarios. I pisze jeszcze to po hebrajsku. A odnoszone do bóstw i do ludzi. Błogosławiony to greckie eulogenenos. Nos. Eulogenenos. I dziwię się, że się jeszcze, bo wszystkie znaczy to mają, tak? Może by trzeba omówić zagadnienie, czym się różni człowiek szczęśliwy od człowieka błogosławionego. Nie? To by może dało nam pojęcie, jakby się przybliżyło, co tam powinno być. Chociaż jest jasno powiedziane. Błogosławiony to jest inne zupełnie słowo. To znaczy, to tak nie jest. Ja bym tutaj się zachowywał. Tak, nie? Właśnie. Tutaj bym tak tego, znaczy ja rozumiem, że to jest kwestia etymologii i używania pewnego pojęcia, bo to słowo błogosławić jest też słowem dosyć szerokim. Jest używane również w kontekście naszego oddania Bogu Jego wspaniałości, kiedy my mówimy dobrze o Bogu, kiedy my dobrze się o Nim wyrażamy, to my też błogosławimy Boga. Więc to słowo błogosławiony ma też dwojakie znaczenie. Ma znaczenie przekazania komuś jakiegoś duchowego wsparcia, właśnie jakiegoś duchowego daru, jakiegoś duchowego udziału w czymś, co ktoś posiada. I w tym sensie Bóg nam błogosławi, prawda? Kiedy Bóg nam błogosławi, to nie to, że Bóg się o nas dobrze wyraża i Bóg nas chwali i mówi, jacy my jesteśmy wspaniali, tylko kiedy czytamy, że Bóg nam błogosławi, albo gdy my prosimy, Panie, błogosław nam, to najczęściej myślimy, Panie, udziel nam swojego dobra, podziel się z nami tym, co Ty masz, daj nam tego, czego my potrzebujemy. Czyli w tym sensie to słowo błogosławiony to nie jest to słowo, rzeczywiście to jest to drugie słowo. Kiedy mówimy o błogosławieństwie takim, że Bóg udziela swego błogosławieństwa. To słowo natomiast zawiera w sobie element błogosławieństwa, tyle że ono jest charakterystyczne właśnie z tym poczuciem szczęśliwości. To jest błogosławiony w znaczeniu ten, który jest szczęśliwy w tym, co ma, w tym, kim jest. Tak, tak. Więc jakby mówię, te słowa są w jakiś sposób związane i to słowo szczęśliwy no, też jest takim słowem, znowu, w naszym języku jakże wieloznacznym, prawda? Kiedy mówimy o ludziach szukających szczęścia, jak mówimy o ludziach w tym świecie, ależ oni są szczęśliwi. Młoda para, tak? Ależ szczęśliwa młoda para, nie? Życzymy im wszelkiej pomyślności, szczęścia i tak dalej. No to co mamy na myśli? No mamy na myśli takie zadowolenie, mamy na myśli takie spełnienie, poczucie, no, że właśnie są pełni tych pięknych emocji, tych pięknych odczuć, wrażeń. Więc to słowo funkcjonuje w świeckim języku, w takim potocznym znaczeniu właśnie bycia zadowolonym, bycia spełnionym, bycia zaspokojonym, mającym te różne przyjemne emocje, ale kiedy my myślimy o tym, że my jesteśmy szczęśliwi w Bogu, to chyba mamy na myśli coś głębszego, coś więcej niż tylko i wyłącznie to, że nasze okoliczności są sprzyjające, nasze okoliczności są no, takie, które sprawiają, że się dobrze czujemy. Bo nawet to, co Pan Jezus tutaj mówi, to wiele z tego jest wręcz przeciwne, jakby niesłużące szczęściu, tak? Prześladowani, znienawidzeni. Pan Jezus mówi o takich, że są szczęśliwi, więc właśnie, nawet sam smucący się. Więc teraz jakże szczęśliwi ci, którzy się smucą? Więc tutaj mamy pewien paradoks. Tutaj właśnie myślę, że dobrze jest, żebyśmy spróbowali zastanowić się nad tym znaczeniem szczęśliwości czy błogosławieństwa, o którym tutaj Pan Jezus mówi. Na ile jest to podobne, a na ile się to różni od tej szczęśliwości, którą mają ludzie tego świata. Bo przecież w tym świecie też nie brakuje ludzi, którzy twierdzą, że są szczęśliwi. Ludzi nawet w innych religiach, głęboko zaangażowanych w swoją religijność buddystyczną, muzułmańską czy inną, którzy twierdzą, że są szczęśliwi. Więc czym jest różnica między tą szczęśliwością, która jest zarezerwowana dla tych, o których tutaj Pan Jezus mówi, w przeciwieństwie do tych innych szczęśliwych, których pełen jest ten świat. Szczęście daje spokój co do możliwości wejścia do Królestwa. Wszystkie takie różne okoliczności na ziemi szczęśliwy to wcale nie znaczy, że on myśli o tym, że Szczęśliwy jestem, bo wejdę do Królestwa, bo tam dostanę. Natomiast wierzący to jednak mają przekonanie i pewność, że są szczęśliwi, że wejdą niezależnie od okoliczności, że wejdą do Królestwa Jezusa, do Królestwa, że będą tam przyjęci. I to wtedy mogą być szczęśliwi, bo inne szczęście, to jest takie szczęście, że to jest takie krótkie, nie często, tylko no, dzisiaj jest szczęśliwy, jutro może nie. Albo za tydzień nie, jak się zmienia okoliczności, a wierzący to powinien być, tak ja myślę, zawsze szczęśliwy, to jak do wierzących, to te myślenia pasują. Poza tym, smucący się to jest też taki, tu nam pisze, no, ja to czytałem już kiedyś, że smucący się to znaczy na przykład w żałobie, albo w jakichś innych okolicznościach poważnych, smuconych. Bo w zasadzie trzeba część słów tak właśnie też ze słownika to oznacza, ale przyjmujemy. Tak. Ja myślę, że to jest taka nauka Boża, to są takie Boże rady dla nas, kiedy człowiek może być szczęśliwy właśnie w tych sytuacjach i ubłogosławiony przez Boga, nie? To takie są rady Boże do tego, żebyśmy właśnie byli szczęśliwi właśnie w tych różnych sytuacjach, żebyśmy się radowali właśnie naszym Bogiem, który właśnie chce nam błogosławić, bo właśnie tak się nam wydaje, że ten smutek czasami, który tutaj właśnie błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, no to też jest takie fajne właśnie, bo tu jest o smutku, ale też i o pociesze. Także po prostu ja myślę, że to są właśnie takie dobre rady Boże, żebyśmy tych rad pilnowali, dostosowywali się, a wtedy rzeczywiście będziemy mieli radość z tego, że my jesteśmy Bogu posłuszni w tym posłuszeństwie i z tego się będziemy radować. Ale nie tylko, bo to są inne jeszcze takie rady, nie tylko z posłuszeństwa, ale z innych właśnie takich okoliczności, jak czyste serce, czy no bo tutaj jest, akurat z tych cierpień to nie zawsze człowiek się raduje. One nie są łatwe, ale wtedy, kiedy zwyciężymy na przykład, to nasze serce jest radosne i nasze serce się cieszy, że wierzymy, że Bóg wtedy nas widzi i my możemy się cieszyć, bo Bóg się cieszy, bo że akurat z łaski Bożej mamy to zwycięstwo. Nie? Całe niebo się cieszy. Słucham? Całe niebo, ale ja chciałam powiedzieć, że całe niebo się cieszy. Ale chciałam powiedzieć, że Wam może to chyba nie są rady, tylko to chyba są obietnice. Tak jakby, no, to jest, to każdy to jest 9 takich mówi się, że to jest 8 błogosławieństw, tak jak czasami widziałem, ale to jest tylko 9. I to jest obietnica, że ci, którzy będą tak postępować, czy będą w takich okolicznościach, to jakby Bóg obiecuje im szczęście, czy też błogosławieństwo. To jest naprawdę mocne. Szczęśliwi, no na przykład tutaj z nas, czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. I to jest drugie. Szczęśliwi, wprowadzający pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Czyli w jakichś różnych takich okolicznościach, gdzie się coś negatywnego dzieje, ja tak myślę, że jeśli człowiek wchodzi, wierzący, powinien tak, i próbować, i powinien starać się zapewnić pokój, nie? To powinien działać. To Bóg wtedy obiecuje, że oni będą nazwani synami Boga. I ci, którzy wprowadzają pokój w różnych trudnych okolicznościach, no bo zdarzają się w życiu kłótnie albo jakieś sprzeczki i człowiek Boży powinien starać się uspokoić wszystko, wprowadzić pokój, tak mi się wydaje. I to są obietnice. Tak, tutaj na pewno musimy rozumieć, że ta szczęśliwość nie wynika z tej pierwszej części, chociaż ta pierwsza część jest niezwykle ważna i ona jest jakby w wielu przypadkach, wydaje się naturalnie, pozornie w sprzeczności z tą ideą szczęśliwości. Ale źródłem tej szczęśliwości są te właśnie obietnice, które się tutaj znajdują, bo jest to, zauważmy, szczęśliwi tacy i tacy, gdyż I to gdyż mówi nam, dlaczego oni są szczęśliwi. Nie szczęśliwi tacy i tacy, czyli to i to jest źródłem szczęścia. Pan Jezus opisuje tu różnych ludzi, którzy są szczęśliwi ze względu na to, co jest im przyobiecane, co będzie ich udziałem. I teraz jeśli popatrzymy na to gdyż, to tam widzimy powód do szczęścia. W tym gdyż, w tej pierwszej części czasami możemy to zobaczyć, czasami nie, a czasami wręcz wydaje się to być sprzeczne. Natomiast w tej drugiej części, gdyż, jest powód do szczęścia. Gdyż ich jest Królestwo Niebios. A więc jeżeli mamy na celu znalezienie się w Królestwie Niebios, w Królestwie Boga, no to nie ma nic wspanialszego niż być w miejscu, gdzie Bóg w całej pełni włada i Jego wola się dzieje i my możemy być częścią tego Królestwa, być w Jego, pod Jego panowaniem. Więc to jest powodem naszej radości, że jesteśmy uczestnikami Królestwa Niebios, gdyż oni będą pocieszeni. A więc to Boże pocieszenie sprawia, że możemy się cieszyć, bo wiemy, że cokolwiek by się nie działo, jakiekolwiek by nie przyszły trudności, cierpienia, żałoba, to my wiemy, że nasz Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. On obiecuje nas pocieszyć w każdym naszym utrapieniu. I z tego możemy się radować. Nie z tego, że jesteśmy w żałobie. Nie z tego, że z takiego czy innego powodu płaczemy. To nie jest źródłem szczęścia. Ale gdy płaczemy, możemy doświadczyć pocieszenia. I z tego możemy się radować. Z tego zawsze możemy się radować, że nasz Bóg nas pociesza. Gdyż oni odziedziczą ziemię. To znowu jest kolejna obietnica bycia tymi, którzy będą władać na nowej ziemi. Wiemy, że nie tą starą ziemię, bo ta ziemia i na niej dzieła ludzkie przeminą. Bóg obiecuje spalić tą ziemię, ale mówi o nowej ziemi. I ta nowa ziemia będzie własnością tych uczniów Pana Jezusa, tych, którzy należą do Królestwa Niebios. Więc tutaj znowu szczęśliwość wynika z tej świadomości, że my będziemy z Chrystusem rządzić tą ziemią, że to będzie nasza wieczna własność, ta nowa ziemia, na której jest sprawiedliwość. Więc to jest źródłem radości. Tak, za chwilę się zajmiemy tą pierwszą. Ja nie zamierzam przeskoczyć tej pierwszej części, ale chcę, żebyśmy też rozumieli, że idea tej radości jest oparta na tym, co Pan Jezus obiecuje. I tu jest wielka różnica między tym, co ten świat ma do zaoferowania. Ten świat mówi o szczęśliwości, która wynika z tego, co teraz jest naszym udziałem. Czyli jeżeli teraz jesteś bogaty, jeżeli teraz jesteś zdrowy, jeżeli teraz masz wspaniałego męża, czy wspaniałą żonę, wspaniałe dzieci, wspaniałą rodzinę, powodzi ci się, wszyscy cię lubią, no to jesteś szczęśliwym człowiekiem. Mieszkasz w pięknym miejscu, jesz smaczne rzeczy, masz dużo czasu na swoje przyjemności, no to żyć nie umierać, to jest szczęście. I wielu ludzi za takim szczęściem goni. Dla wielu ludzi to jest i niestety taka idea szczęśliwości też jest w sercach wielu chrześcijan. Niestety dzisiaj sprzedaje się, że tak powiem brzydko, taką Ewangelię, że jak uwierzysz w Jezusa, to On ci da szczęście, że On chce, żebyś był szczęśliwy. I się cytuje chociażby takie wiersze, że Jezus chce, żebyś był szczęśliwy. Czy Jezus nie chce, żebyśmy byli szczęśliwi? Amen! Chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Czyli i teraz, o jakim szczęściu oni mówią? Czy oni mówią o tym szczęściu, o którym tutaj Pan Jezus mówi, dotyczącym Królestwa Niebios, Bożej pociechy, odziedziczenia wiecznego życia na ziemi, nasycenia, które pochodzi od Boga, dostąpienia miłosierdzia? Czy mówią o szczęściu doczesnym? czy uderzają w te cielesne pożądliwości ludzi i mówią, będziesz bogaty, będziesz piękny, będziesz zdrowy, Pan Jezus rozwiąże wszystkie twoje problemy i da ci to, czego pożąda twoje ludzkie serce. Niestety, bardzo często taką się Ewangelię dzisiaj sprzedaje, szczęśliwości tutaj i teraz w zaspokojeniu naszych doczesnych potrzeb. I wiemy, że Bóg, dalej też Pan Jezus o tym mówi, w 6 rozdziale, że Bóg troszczy się o nasze doczesne potrzeby. To nie jest tak, że Bóg się o nie nie troszczy, ale Bóg nigdy nie chce, żebyśmy je stawiali na pierwszym miejscu. Bóg mówi, że poganie zabiegają o to, co będą jeść, w co się będą ubierać. To poganie, to niewierzący ludzie, mówi, to wszyscy, mówi, to jest normalna, naturalna ludzka aktywność, zabieganie o te rzeczy. Ale mówi, wy zabiegajcie najpierw o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a te wszystkie inne rzeczy będą wam dodane. Więc Pan Jezus nie mówi, że nas zostawi na ziemi w nędzy, w biedzie i nic nie będziemy mieli. On według swojej łaski zaopatrzy nas, tak jak uzna za stosowne. To, czego potrzebujemy, da nam do życia. Natomiast przed nami stawia wyraźnie tą wizję Królestwa. I to musi być coś, czego my pragniemy, o co my zabiegamy. Nie o te rzeczy doczesne. Bo tu jest, myślę, oszustwo tego świata. Że gdy my zabiegamy o te rzeczy doczesne, to nigdy nie będziemy nasyceni. Myślę, że tego próbowaliśmy wszyscy. Ja przynajmniej nieraz tego próbowałem jako niewierzący zawsze człowiek. Będzie mało. Zawsze jest mało. I nawet jak człowiek, jeśli mu się uda, wielokrotnie się nie udaje, ale jak się raz na jakiś czas uda osiągnąć to, co myślało się, że da szczęście, okazywało się, że to bardzo złudne, że to bardzo chwilowe, że to nie takie, jak myślałem, że będzie. Więc tu jest wielkie rozczarowanie tymi obietnicami tego świata. Natomiast Pan Jezus tutaj mówi o rzeczach, które nie rozczarują. Mówi o rzeczach, które są wieczne, które są trwałe, które są niezmienne. I tutaj na nie winniśmy zwrócić nasze oczy. Na Boże miłosierdzie, którego dostąpimy. Na to, że będziemy oglądać Boga. Że będziemy nazwani synami Boga. I wiemy, że nie tylko nazwani, ale prawdziwie będziemy dziećmi Bożymi w takim prawdziwym tego słowa znaczeniu. Będziemy mieli udział w Jego boskiej naturze. Będziemy przemienieni na Jego obraz. To jest synostwo Boże, które jest nam przyobiecane. Nie tylko tytuł, ale pozycja i doświadczenie tego, co to znaczy, co się kryje za tym tytułem. I znowu, na końcu zobaczcie, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Mamy na początku Królestwo Niebios i później mamy Królestwo Niebios. I wiersz 11 dodaje jeszcze te właśnie rzeczy związane z prześladowaniami, ale to samo jest w wierszu 10, więc tutaj Jerzy, stąd jest ta rozbieżność między 8 czy 9 tych błogosławieństw. Niektórzy ten wiersz 11 traktują jako rozszerzenie tego, co jest w wierszu 10, bo tutaj jest krótko powiedziane, prześladowani z powodu sprawiedliwości, a w wierszu 11 już jest więcej. Znieważać was będą, prześladować, kłamliwie wam wszelkie zło ze względu na mnie przypisywać. Cieszcie się i niezmiernie weselcie. Czyli tutaj właśnie mamy tą postawę. Dlaczego? Wasza zapłata w niebiosach jest wielka. Tu jest zapłata, nie tutaj teraz. Ale Jezus mówi, wasza zapłata w niebiosach. Więc tutaj Pan Jezus od początku swoim uczniom nie obiecuje szczęścia na ziemi. I to musimy rozumieć. To jest fałszywa Ewangelia. Jeśli my ludziom obiecujemy szczęście na ziemi, to ich zwodzimy. To nie znaczy, że nie będziemy doświadczać szczęścia. To nie znaczy, że nie będziemy mieli przedsmaku nieba. Ale jak dalej zobaczymy, Pan Jezus mówi, że tu na ziemi będziemy mieli wiele problemów. Będziemy musieli z wielu rzeczy zrezygnować, wielu rzeczy się zaprzeć. W wielu aspektach będziemy jak no, ci, którzy są uważani za głupców w tym świecie, za nędzarzy tego świata. Będziemy musieli żyć wbrew temu, co ten świat mówi, że jest źródłem szczęścia. Więc mówienie ludziom, że Jezus chce dać im szczęśliwe życie tutaj i teraz, nie jest zgodne z Jego Ewangelią. Jego Ewangelia mówi nam o szczęściu w Królestwie Niebios, w całej pełni tego Królestwa. Natomiast tutaj zobaczymy po kolei, Pan Jezus mówi o rzeczach związanych z pewnymi trudnościami, zmaganiami, cierpieniami, doświadczeniami. Więc to, myślę, jest niezwykle ważne, żebyśmy mieli tą właściwą perspektywę Królestwa Niebios. Jak zobaczymy w tym nauczaniu Pana Jezusa, ta idea Królestwa Niebios jest ideą z jednej strony Jego obecności tutaj i teraz, już teraz w naszych sercach, ale nie w pełni na tej ziemi. I z tego względu jesteśmy w konflikcie z tym światem. Przez to, że Jezus mówi, moje królestwo nie jest z tego świata. I Jezus mówi o królestwie szatana na tej ziemi. Mówi o nienawiści, jaką ten świat ma do Niego. I mówi do swoich uczniów, wy też będziecie w nienawiści u wszystkich. Nie spodziewajcie się, że będą was miłować, że będą z was zadowoleni i będą na was patrzeć z podziwem. Nie. Mówi, spodziewajcie się konfliktu, spodziewajcie się nienawiści, spodziewajcie się tego napięcia, które widzicie we mnie wobec tego świata. Więc to Królestwo Niebios już jest tutaj obecne, ale tylko w sercach tych, którzy wierzą w Jezusa, którzy są uczniami Jezusa, którzy uczą się od Jezusa i oni mają to Królestwo w sobie i doświadczają w jakiejś mierze tego błogosławieństwa, o którym Jezus mówi. Ale pełnia tego błogosławieństwa i nasze oczy muszą być zwrócone na to, co przed nami. I niektórzy się z tego wyśmiewają, niektórzy twierdzą, że takie życie w jakiejś fantazji, gdzieś tam, kiedyś tam, ale taka jest Ewangelia. I to nie jest żadna fantazja, to jest kwestia wiary. Czy wierzymy, że Jezus powróci i ustanowi swoje królestwo, które nie będzie miało końca? Czy w to wierzymy? I czy żyjemy właśnie w tym pragnieniu Jego powrotu, w tej modlitwie? Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź królestwo Twoje. Czy to jest nasza modlitwa? Czy to jest nasz stan naszych serc? Czy my chcemy tutaj, teraz już żyć pełnym życiem? Chcemy doświadczać całego błogosławieństwa, krzyża, zbawienia i wszystkiego, co Jezus ma. Obawiam się, że tacy ludzie, którzy tego oczekują, rozczarują się. Gdyż tutaj Jezus daje nam tylko przedsmak swojego królestwa. Nie mamy tutaj pełni doświadczenia tego, co jest w Jezusie. Mamy pełnię w Jezusie, ale nie pełnię dzisiaj, tutaj, teraz. I to jasno zobaczymy chociażby w tych błogosławieństwach. Pan Jezus zaczyna od ubogich w duchu. Zastanówmy się nad tym terminem. Szczęśliwi, ubodzy w duchu. Jak to rozumiemy? Co się kryje za tym duchowym ubóstwem? Raczej byśmy myśleli szczęśliwi, bogaci w duchu, mocni w duchu. Teraz jest taki kanał na YouTubie, mocni w duchu. Czy tego typu hasła, nie takie hasło, wiecie, ubodzy w duchu, nie? Biedni, biedacy, bo tutaj takie słowo... Kiepska to reklama. Tu jest takie słowo użyte, nędzarze. Tutaj to nie chodzi o takich ubogich, takich, wiecie, z niskiej sfery. Tutaj jest najniższa kasta. Tutaj mówimy o ludziach, którzy są totalnie bez niczego. Totalni nędzarze. Jerzy, tam masz definicję, przeczytaj. Nie miałem definicji, ale chciałem powiedzieć, że spotkałem się z tłumaczeniem, czy to słowo znaczy też żebrzący o ducha, nie? A żebrzący o ducha. Ale tutaj mogę jeszcze przeczytać, co pisze. No. Ubogi to człowiek całkowicie zdany na łaskę Boga, tak jak Łazarz, w Łukasza brak wyrażenia w duchu. Ubodzy w duchu to ludzie pokorni, skruszeni i bez względu na status materialnie świadomi zależności od Boga. To pierwsze. Drugie. ludzie uchodzący za ubogich i beznadziejnych lub uważający się za takich. Trzecie, ludzie poszkodowani przez społeczeństwo. No, to on tak już tak troszkę to tak rozszerzył, tak, że tak powiem, teologicznie tutaj w tej interpretacji, ale w takim prostym znaczeniu to słowo, które tu jest użyte, właśnie dotyczy żebraków, dotyczy ludzi niezdolnych do utrzymywania samych siebie, o takie ubóstwo tu chodzi. Czyli tutaj nie mówimy o biednych Polakach, którzy mają jakąś rentę, emeryturę, są biedni, ale no jakoś tam sobie radzą, jakoś tam wiążą koniec z końcem. No troszkę pobidują, ale nie jest tak źle. Mają na prąd, mają na ciepłą wodę, mają na różne rzeczy. Tutaj mówimy o ludziach zdanych na pomoc innych. Mówimy o takich ludziach, którzy żebrali, którzy byli sparaliżowani, którzy nie mogli pracować, którzy byli niezdolni, i aż jak ktoś im czegoś nie dał, to oni po prostu by umarli. O takich biedakach mówimy tutaj. A więc Jezus mówi o takim ubóstwie, które nie ma nic i które samo nie jest w stanie sobie pomóc. Nie? To by tak się troszkę wpisywało w ten fragment, gdzie Jezus mówił o tym, o takiej zależności właśnie człowieka od Niego, o całkowitej zależności. To jest w Ewangelii Jana bodajże 15 rozdział. Że nic z siebie nie możecie dać ani wziąć, wszystko, wszelkie dobra, jakie jest, to jest tylko od Boga. Czyli że człowiek po prostu sam z siebie nie jest w stanie wykrzesać nawet tej źdźbła, że tak powiem, tego dobra, tego Królestwa Bożego. Że to wszystko jest z łaski dane człowiekowi. Bo naszą ludzką tendencją jest taką cielesną tendencją, jest zakasanie rękawów i no, pokazanie, że my potrafimy, że my możemy, że my damy radę. Jako zanim jeszcze ja, zanim i wierzę, że wy podobnie, zanim poznaliśmy łaskę Pana Jezusa, próbowaliśmy być dobrzy. Ja przynajmniej próbowałem. Próbowałem się poprawić. Próbowałem zerwać z pewnymi grzechami. Próbowałem być dobrym człowiekiem. Ale okazywało się, że nie wychodzi. Czasami tak, na chwilę. Ale to było dobre w sumie. Wiesz co, no to było pewnego czasu. To było właśnie dobre po ludzku. Znaczy tak, ale no wiesz, Bóg, jak to się mówi, patrzy na serce człowieka, bo ja akurat też to przerabiałem. Też patrzy na człowieka i mi się wydaje, że Bóg, nazwijmy to, jest zadowolony, kiedy widzi, że człowiek stara się. Że na przykład idzie swoją drogą, Bóg mówi stop, słuchaj, ja ci coś powiem, powinieneś tak raczej robić, nie? I człowiek stara się, to jest taki, ja bym powiedział, owoc jego wiary, że on zaczyna wierzyć w Bogu, że jak Bóg mówi, że trzeba zrobić tak, to ja będę robił tak. Czyli to jest, ja bym powiedział, taki już owoc wiary wręcz człowieka i to prowadzi dopiero do tej łaski, że w którymś momencie człowiek starając się przypodobać Bogu, jednak dochodzi do pewnego punktu, że już dalej po prostu nie da rady. Że to jednak są pewne ograniczenia, których nie można przeskoczyć. Nie da rady. I wtedy dopiero taki człowiek poddaje się i mówi, Boże, no teraz to ja już umieram. Idę czyli na krzyż. Tutaj właśnie dochodzimy do takiego miejsca, w którym coraz bardziej z łaski Bożej uświadamiamy sobie, że jesteśmy nędzni, że jesteśmy bezradni, że jesteśmy bezsilni. Tak. Jeśli Bóg nam nie pomoże, jeśli Bóg nam nie da tej siły, tej zdolności, tej łaski, tego, czego nie mamy, żeby Jemu się podobać, żeby sprostać Jego oczekiwaniom, żeby właśnie okazać się duchowymi cennymi ludźmi, no to sami w sobie tego nie mamy. Jesteśmy pozbawieni właśnie tego, co Biblia nazywa chwałą Bożą. Jesteśmy przez grzech tego pozbawieni. Nie mamy w sobie zdolności, by czynić dobrze i podobać się Bogu. I to jest pierwszy krok na tej drodze błogosławieństwa, na tej drodze szczęśliwości. Świadomość że jesteśmy bezradni, bezsilni, sami w sobie. Bez Boga nic nie zrobimy, tak jak Sławek tutaj mówi. Pan Jezus wyraźnie w Ewangelii Jana i też w innych miejscach pokazuje nam, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie podobać się Bogu, nie jest w stanie pełnić woli Bożej, nie jest w stanie właśnie zakasać swoich rękawów i zbawić siebie i dokonać czegoś wielkiego, duchowego i zrobić wrażenie na Bogu i zasłużyć sobie na Królestwo Niebios czy cokolwiek takiego. Tylko tutaj potrzeba jest ta świadomość: jestem nędzarzem, jestem bezradny, jestem bezsilny, Boże, potrzebuję Ciebie. I to jest coś, co nie sądzę, że jest tylko pierwszym krokiem. Bardzo często się to pokazuje jako ten pierwszy krok, żeby wejść do Królestwa Niebios. Ale pomyślmy dzisiaj o naszej sytuacji. Dzisiaj, teraz, po tych latach wiary, które mamy za sobą. Czy dzisiaj my możemy cokolwiek sami z siebie? Czy my dzisiaj na podstawie naszego doświadczenia, na podstawie naszej biblijnej wiedzy, na podstawie naszych duchowych możliwości, czy dzisiaj możemy cokolwiek, jeśli Bóg nam nie da łaski, jeśli Bóg nas nie uzdolni, jeśli Bóg nam nie pomoże, czy jesteśmy w stanie czegoś naprawdę dobrego dokonać? I tutaj myślę, że tu jest ta postawa, która winna nam cały czas towarzyszyć, żeby nie wpaść w takie poczucie samowystarczalności, takie poczucie: no ja to już naprawdę, ja to mam za sobą taką wiedzę, taką szkołę, ja to mam tyle świadectw, ja to mam takie doświadczenia z Bogiem, że ja to mogę tutaj czegoś dokonać. To jest, myślę, niebezpieczna postawa, kiedy zaczynamy polegać na sobie, na swoim doświadczeniu, na swojej wiedzy, na swoich kontaktach. Nie wiem, na czym jeszcze możemy polegać. Jest skierowany pychą już. Tak, tu jest ten element pychy i to jest, myślę, coś, co nas podchodzi. To nie jest coś, co od czego jesteśmy wolni i co nam nie grozi. Ja myślę, że pycha jest jednym z takich subtelnych narzędzi diabelskich, której zawsze musimy się wystrzegać. Im więcej Bóg dobrego przez nas uczyni, tym bardziej musimy się strzec pychy. Im więcej zobaczymy w naszym życiu błogosławieństwa Bożego i działania Bożego, tym bardziej jesteśmy narażeni, by myśleć, że to my jakoś jesteśmy szczególni, że to innych tak Bóg nie używa jak mnie, w innych życiu tak nie działa jak w moim życiu, inni nie mają takich świadectw jak ja. Więc tutaj jest to zagrożenie, by zacząć myśleć, że to my, że to ja. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. I to czasami słychać. Czasami niestety... Kaznodziejów, nie tylko kaznodziejów. No, nie wystarczy z niektórymi porozmawiać. Jak zaczynają opowiadać o tych swoich przeżyciach z Bogiem, o wizjach, o snach, o różnych rzeczach, a czasami nawet jak o Biblii mówią, to widać to ja, to słychać to ja, że to oni, że to im Pan to objawił, że to oni to zobaczyli. I to tak, to czasami jest zbyt z przodu. Nie? I tutaj tego się musimy wystrzegać. Prawda. Żeby... Nie mamy nacisku kłaść na to, że to ja coś w tym kierunku zrobiłam, tylko po prostu z powodu tego, że ja się modlę na przykład, to Bóg okazał łaskę, to jest Jego łaska. I tutaj cała chwała ma Bóg odebrać z tej sytuacji, która się akurat wytworzyła, nie? Bo przecież ja bym tutaj nic nie zrobiła. Nie? I tutaj jest potrzeba nam tej świadomości naszego ubóstwa w duchu, że ja ciągle jestem w całkowitej zależności od Boga, że bez Niego, bez Jego łaski, bez Jego błogosławieństwa, bez Jego ducha, bez Jego pomocy jestem nikim, niczym. Nic nie mogę zrobić. Nic. I to musimy pamiętać. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Paweł pisze do Koryntian: z czego tak się chlubicie? Czym się tak pysznicie? Przecież mówi: nie macie niczego, czego byście nie dostali. Wszystko, co macie, to macie dlatego, że dostaliście to. Więc z czego się pysznicie? Mówi do nich. Z czego tak się pysznicie? A to jest niestety nasza tendencja, że my dostaniemy... Zobaczcie, nawet takie rzeczy zwykłe, z których ludzie tego świata się pyszną. Załóżmy, piękna kobieta pyszni się ze swojego piękna, no ale ona przecież tego piękna nie stworzyła. To Bóg ją uczynił piękną. To Bóg dał jej, załóżmy, piękną twarz, piękną sylwetkę. To nie to, że ona sama taką się uczyniła. Bóg mógł dać jej krzywy nos i mógł dać jej inne, jakieś brzydkie włosy, albo brzydkie uszy, albo co innego. A Bóg ją taką uczynił, więc z czego się pysznić? Ale naturalna tendencja jest pięknej kobiety, żeby się teraz patrzeć na inne brzydkie z góry, nie? Czy mężczyzna przystojny, czy jakieś inne cechy, typu ktoś ma jakiś, nie wiem, super błyskotliwy umysł. No to skąd to ma? Sam sobie ten umysł wyprodukował, wstawił, no Bóg mu dał taki błyskotliwy umysł. Jednemu dał taki, drugiemu dał inny. Ale nie ma się z czego pysznić. Ale człowiek ma tą tendencję, że to ma i mu się wydaje, że to on coś znaczy, że to on jest taki mądry, a wszyscy takie głupki wokół, nie? I to jest ta cecha właśnie diabelska, bo to diabeł jest tym wiemy, pierwszym pyszniącym się i wynoszącym się i zakaża człowieka tym poczuciem, że coś znaczy sam w sobie, kiedy nikt z nas nic sam w sobie nie znaczy, bo przecież my sami siebie nie uczyniliśmy. My nie jesteśmy twórcami samych siebie. Czytamy, że to nasz Bóg nas uczynił i to On dał nam wszystko, co mamy. Więc my nie mamy żadnych podstaw do pychy, do myślenia o sobie jako o kimś, kto właśnie sam w sobie coś znaczy. Tu oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz siebie mieszać z błotem i żeby teraz sobą gardzić. Wiemy, że to jest druga chora skrajność, kiedy ludzie, to też jest taka ukryta pycha często. Takie, wiecie, mówienie o sobie nie wiadomo jak źle. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy byli wdzięczni i chwalili Boga za to dobro, które nam dał. Ale żebyśmy pamiętali, że to nie z nas. Że to nic, co my sobie przypisujemy. I winniśmy być wdzięczni. I winniśmy być ciągle mówiący o tym. Jeśli już mówimy o jakichś dobrych rzeczach w naszym życiu, w jakichś świadectwach, to podkreślajmy to grubą linią, że to jest łaska Boża. Że to jest Jego dzieło. To naprawdę dołóżmy starań, żeby w żaden sposób nie przypisywać sobie niczego dobrego, co jest w nas, bo to jest dzieło Boże. Wszystko, co w nas dobre, jest Jego dziełem, jest wyrazem Jego łaski. Czytamy, On daje nam nawet chcenie i wykonanie. Więc jeżeli cokolwiek dobrego zrobiliśmy, tak jak apostoł Paweł w jednym miejscu, w liście do Koryntian, mówi, ja więcej pracowałem niż on, tam porównuje się z tymi innymi apostołami, mówi, więcej cierpiałem. Wszakże mówi nie ja, ale łaska Boża, która we mnie skutecznie działa. I to musimy pamiętać, że tak, czasami więcej się modlimy, więcej czytamy Biblię, więcej coś tam robimy, ale wszakże nie ja. To łaska Boża, która we mnie skutecznie działa. I Bogu chwała za to, Bogu dzięki za to. Ja nie mam się czym pyśnić, bo gdyby nie ta łaska, to bym tego nie miał, to by tego nie było. Więc nie mam się z czego pyśnić, nie mam się czym chwalić. Jestem cały czas ubogi w duchu. Bez Niego jestem nędzny. W Nim tak, mam wszelkie bogactwo. On jest tym, który jest królem, panem całej ziemi, jest władcą wszystkiego i w Nim jesteśmy bogaci, prawdziwie bogaci. Jego bogactwem, nie naszym. Jego bogactwem. Ale my cały czas musimy trzymać tą postawę pokory i takiego właśnie świadomości, że Panie, nie zostawiaj mnie, nie odstępuj ode mnie, bo bez Ciebie nic nie mam, nic nie zrobię, nic nie znaczę. I to jest dobra postawa, to jest błogosławiona postawa. To jest postawa wiemy, która podoba się Bogu. Pan Jezus mówi do apostoła Pawła, kiedy jesteś słaby, to wtedy jesteś mocny. Mówi, moja moc objawia się w Twojej słabości. Nie w naszej sile, nie kiedy jestem mocny w duchu, ale właśnie kiedy jestem słaby, uniżony w duchu, skruszonego serca. Czytamy, że Bóg jest blisko takiego serca, skruszonego. Nie serca wyniosłego. Ten faryzeusz, który się modlił i mówił, jak to On daje dziesięcinę, jak to On pości, jak to On nie jest grzesznikiem jak inni. No mówił może nawet prawdę. Ale Pan Jezus na niego patrzy i mówi, on nie poszedł do domu usprawiedliwiony. Niestety. A ten celnik, który tam bił się w piersi i nie był godzien podnieść swoich oczu do nieba, ten był usprawiedliwiony. Ten się podawał Bogu. Bo on wiedział, że jest niski, że jest nędzarzem, że jest grzesznikiem. I my też bez łaski Bożej bylibyśmy zgubionymi, pogrążonymi w grzechu, zniewolonymi grzesznikami. Nawet jeśli byliśmy religijni, tak jak mówimy tutaj z Sławkiem, mogliśmy się starać. Mogliśmy mieć te dobre dążenia, ale ile za tym wszystkim było obłudy, ile za tym wszystkim było jednak tego ja. Ja to wiem o sobie, że ja będąc ministrantem, będąc tam religijnym człowiekiem i starając się, to jednak ciągle to było moje ja. To było właśnie to poczucie, jestem lepszy od nich, jestem. No, to takie jakieś poczucie własnej wartości ponad innymi, porównywanie się z innymi. I niestety myślenie o sobie. Lepszym ministrem. No, na przykład, nie? Chociaż to no, ja wiedziałem, że jestem takim fałszywym ministrantem. Tam, no, ale nawet, byłeś. Ale to, że byłem, tak. Ale że sami tymi dzwoneczkami zadzwoniłem, to już. Już robiłem wrażenie na sobie też, nie? Że coś to znaczy. No ale to właśnie taka jest ślepota. Nie? Kiedy Bóg otworzył w końcu oczy, kiedy Bóg w końcu pozwolił zobaczyć swój stan, to ja wiem, że zobaczyłem siebie jako totalnego, zgubionego grzesznika na drodze do piekła. I tego nie zapomnę. Jak Bóg mi otworzył oczy i pierwszy raz zobaczyłem naprawdę, jaki jestem, wtedy już nie miałem złudzeń. Wcześniej naprawdę nie widziałem siebie takim. Nie byłem świadomy swojej takiej obłudy, nędzy, grzeszności. To chyba wszyscy, każdy z nas musiał taką szkołę przejść, tak, żeby zobaczyć. Ja wierzę, że to Bóg, czy od razu, albo po kolei, bo na przykład u mnie to było też tak po kolei, pokazywał, kiedy ja zgłębiałam Słowo Boże. No bo wiadomo, jak człowiek czyta pierwszy raz, drugi raz, tam trzeci raz, to nawet może tego nie zauważyć, ale w pewnym momencie Bóg nasz wzrok zwróci na coś i my stwierdzamy, że myśmy tego wcześniej nie widzieli i zobaczyliśmy w sobie zło, zobaczyliśmy w sobie grzech. Bo przecież w psalmach jest napisane, że ja Cię pięknie stworzyłem, że po prostu... bez mnie nic uczynić nie możesz. I to po prostu po jakimś czasie te zwroty tak trafiały do naszych serc. Ja myślę, że każdy z nas to takie musiał do tego dążyć sam, nie? Nie, człowiek się uczy pewnych rzeczy w czasie. I Bóg daje taki właściwy czas, nie? Na to, żeby właśnie poznać, co jest we mnie jeszcze takiego negatywnego, nie? Co jest we mnie jeszcze. Co mogło, to znaczy ja nie doszukuję się, tylko właśnie przez czytanie to właśnie Bóg sam pokazuje, nie? Bo wiadomo, że moja natura ogólnie jest grzeszna i tylko to, co ja mam, to z łaski Bożej ma. Nic we mnie dobrego. Każda moja myśl, każde moje słowo, które nawet wypowiadam. Nam się może wydawać to oczywiste, ponieważ myślę, że dosyć często o tym mówimy i staramy się o tym pamiętać. Natomiast dla ludzi tego świata tego typu myślenie jest wręcz uznawane za niezdrowe psychicznie. Ten świat mówi nam, że człowiek powinien siebie samego doceniać. Powinien się samemu pozytywnie motywować, że może, że potrafi. I tu jest pewna psychologiczna jakaś logika za tym. Ja nie mówię, że jeżeli patrząc na to, co świat ma do zaoferowania, to rzeczywiście dla wielu ludzi mających problemy, jakieś kompleksy i mających bardzo niskie poczucie własnej wartości, to może być psychologicznie pomocne. Natomiast my mamy coś daleko lepszego od tej całej psychologicznej samopomocy. My przychodzimy do Boga, który otwiera przed nami swoje ojcowskie serce i mówi o swojej miłości do nas, o swojej akceptacji nas w Jezusie Chrystusie, że nas kocha i przyjmuje właśnie w naszej słabości, w naszej nędzy, w naszej grzeszności, w naszej nicości i przeobleka nas w czyste szaty Jego sprawiedliwości. Obdarza nas wszelkim błogosławieństwem niebios w Chrystusie. Więc zobaczcie, jaka jest ogromna różnica między tym szczęściem, do którego chociażby dąży ten świat przez psychologię, wmawiając człowiekowi, że da sobie radę, że będzie w stanie. I w jakimś zakresie człowiek jest w stanie coś tam osiągnąć, coś tam zrobić. Jedni więcej, drudzy mniej. Niektórzy przez całe lata chodzą do tych psychologów i dalej z tymi samymi kompleksami się zmagają. Innym jakoś to pomaga. Natomiast my przychodzimy do Boga i otwarcie Bóg nam mówi, w jakim stanie się znajdujemy, jak beznadziejne jest nasze położenie, ale jednocześnie Bóg nam oferuje ratunek z tego położenia. Bóg nam nie mówi, jesteś beznadziejny, jesteś do niczego i nienawidzę cię. Gdyby to było coś takiego, to byłoby zabójcze, to byłoby po prostu straszne, nie? I może niektórzy taką też, w cudzysłowie, Ewangelię głoszą, wiecie, nienawiści Boga, gniewu Boga i ty grzeszniku, Bóg cię zabije, jak tą muchę, nie zdepcze cię. No niektórzy też takie coś głoszą. W imię Jana Chrzciciela czy innego mówią, nie? Ale to nie jest Ewangelia. Ewangelia mówi nam, jesteś biedakiem, jesteś nędzarzem, ale zobaczcie, mówi ubodzy w duchu, ich jest Królestwo Niebios, a więc mamy zestawienie tych dwóch rzeczy. Mamy zestawienie tej nędzy i największego bogactwa. To jest Ewangelia. Jesteś brudny, ale jest krew Jezusa, która cię może oczyścić z wszelkiego grzechu. Jesteś nieczysty, jesteś niezdolny do społeczności z Bogiem, ale Jezus umarł, żeby ci dać tą możliwość. Więc tu jest ta wspaniałość Boża, że On nas konfrontuje, żebyśmy nie mieli złudzeń, żebyśmy właśnie nie próbowali sami, żebyśmy nie wchodzili w tą psychologiczną jakąś gierkę i sobie coś wmawiali i jakoś siebie próbowali reformować, tylko żebyśmy w tej naszej nędzy i bezsilności przyszli do Niego, bo On jest naszym zbawieniem, On jest naszym ratunkiem. W Nim jest cała nasza nadzieja. I to jest wspaniałość Ewangelii. Myślę, że to nas... mamy to świadectwo w naszym życiu, nie? Że Bóg nam skonfrontował nas, z kim byliśmy i płakaliśmy nad sobą, płakaliśmy nad naszą bezbożnością i obłudą i zakłamaniem i grzesznością, a jednocześnie zobaczyliśmy miłość Boga, zobaczyliśmy moc krzyża, zobaczyliśmy wspaniałość Jezusa Chrystusa, który umarł za nas i który zrobił wszystko, abyśmy mogli poznać Boga, abyśmy mogli znaleźć się w Jego Królestwie, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. I to jest ten fundament, na którym stoimy i to jest życie, którym mamy dalej żyć. Dzisiaj tak samo nie mamy, mówię, w żaden sposób polegać na czymkolwiek w sobie samych. Ale cała nasza ufność musi być w Jezusie. Cały czas. Tak jak rozpoczęliśmy jako nędzarze, tak mamy żyć. Jako ci, którzy nic nie mają sami w sobie, ale mają wszystko w Jezusie. Wszystko w Jezusie. I tak mamy żyć, na Nim polegając. I tu jest obietnica dla takich. Ich jest Królestwo Niebios. Takich ludzi właśnie. Ci ubodzy to też można powiedzieć, że pragnących jakby więcej, ponieważ ja jestem bardzo uboga, to taka jestem też i głodna, i spragniona więcej poznania Boga i po prostu tęskniąca za Nim, taka po prostu, czy to też do tego słowa uboga mogę tutaj odnieść? Myślę, że to jest naturalna konsekwencja tego. Jeżeli jesteśmy świadomi, że nic nie mamy, no to patrzymy na Boga, który ma wszystko i w tej naszym ubóstwie do Niego się zwracamy, no bo sama świadomość naszej nędzy bez zwrócenia się do Boga, bez polegania na Bogu, to nic nam nie da, to tylko depresja, załamka, nie? Gdyby nas Bóg tylko skonfrontował z naszym grzechem, to by nas to zabiło. To by nie przyniosło. Zakon to, prawo Boże tak robi. Prawo Boże mówi nam, jesteś potępiony, bo nie spełniasz moich wymagań. Prawo mówi, jeżeli będziesz wszystko, co tutaj mam do zaoferowania, czynił, to będziesz żył. I się okazuje, że nikt nie daje rady. Więc wszyscy są przez prawo skazani na potępienie, na śmierć. Więc tu jest, to jest prawo. I ono ma swoją rolę. I Bóg dał prawo właśnie po to, żeby nas skonfrontować z naszą grzesznością. Między innymi oczywiście, nie tylko, ale również po to. Ale przychodzi łaska. Oprócz prawa jest też łaska i miłosierdzie. I mówi, tak, jesteś potępiony, jesteś zgubiony, nie masz szans, ale ja za ciebie umarłem. Uwierz, przyjdź do mnie, zaufaj mi, poddaj mi się. I tu jest ta wspaniałość miłosierdzia Bożego, przebaczenia Bożego. Także prawo jest w sumie bardzo potrzebne, to jest bardzo dobrze wyjaśnione w liście do Rzymian. Bo w zasadzie dzięki prawu, dzięki przykazaniom, albo czy też dzięki zakonowi, jak to niektórzy mówią, my poznajemy, że dzięki temu właśnie, że tak naprawdę to sami z siebie nie możemy nic zrobić. Bo inaczej to by właściwie to zostało taką tylko trochę teologią, teorią, no, że nikt nie może sam wykonać i tak dalej. Natomiast jeśli poprzez to prawo, poprzez te przykazania człowiek skonfrontuje się ze swoim postępowaniem, to wtedy zauważa, że no rzeczywiście, to faktycznie Słowo Boże dobrze mówi, że ja sam z siebie to ja tutaj za wiele chyba nie zdziałam. I to właśnie to prawo wykazuje. Te przykazania wykazują, że owszem, no to tam może zrobiłeś, to tak jakoś tam już jeszcze zaliczyłeś, tak jak ten młodzieniec, prawda, on też dużo rzeczy wypełnił. Ale przyszło prawo do niego, przykazanie, które go ubodło i po prostu rozłożyło go na łopatki, można powiedzieć. Także to prawo, te przykazania jest bardzo dobre w tym sensie, że ono poprzez nie człowiek poznaje tą właśnie potrzebę, że potrzebuje Chrystusa. Drugim tutaj tym aspektem szczęśliwości jest właśnie głęboki smutek. Tutaj właśnie też różnie to tłumaczą, różni tłumacze. Ja tutaj mam przekład dosłowny, to tutaj on mówi pogrążeni w żałobie, albo właśnie smucący się, płaczący, różnie to oddają. Tutaj rzeczywiście chodzi o takie, o taką właśnie nie tylko taki, wiecie, smutek, a tam coś się przydarzyło gdzieś tam, tylko tutaj mówimy o człowieku, który no jest głęboko dotknięty, jest no tak jak ktoś bliski umrze, nie? No to właśnie to jest tego typu idea, to takie słowo jest, które mówi o takim, o pewnego rodzaju rozdzieraniu serca, o pewnym takim wielkim płaczu, związanym z brakiem czegoś, czy właśnie z utratą czy kogoś bliskiego. I Jezus tutaj mówi, że szczęśliwi tacy smutni, szczęśliwi tacy płaczący, tacy no, w takim właśnie stanie jakimś. To dziwne, nie? To już zupełnie jakby przeciwieństwa, totalne przeciwieństwa. Szczęśliwi pogrążeni w żałobie, szczęśliwi płaczący, szczęśliwi rozpaczający. Dlaczego? Gdyż oni będą pocieszeni. Czyli tutaj ta obietnica znowu, bez tej obietnicy to nie ma sensu. Natomiast jeśli mamy na myśli tą obietnicę, to teraz musimy jakoś to powiązać. Przez kogo będą pocieszeni? Jak będą pocieszeni? Dlaczego będą pocieszeni? Czyli tutaj gdzieś myślę, że te rzeczy należałoby rozważyć, pomyśleć o tym, jak Słowo Boże mówi o Bożej pociesze. Bo chyba tutaj no, nie będziemy myśleli o pociesze ludzkiej. Oczywiście Bóg czasami też przez człowieka pocieszy, tak? Więc nie to, że wykluczamy całkowicie ludzkie jakieś tutaj próby pocieszenia, ale tutaj Pan Jezus naucza swoich uczniów o pocieszeniu w kontekście Królestwa Niebios, dziedziczenia ziemi, oglądania Boga, bycia nazwanymi synami Boga. Więc myślę, że ten kontekst raczej sugeruje nam tutaj Boże pocieszenie. Sugeruje nam tego, który nas pociesza i o którym też Pismo już w Starym Przymierzu mówi, jako o Bogu, który jest blisko płaczących, który czytamy, jak psalmista mówi, w bukłaku moje łzy zbiera. Nie? I tam też mamy wiele płaczu wśród tych świętych Starego Przymierza, którzy też mieli wiele utrapień i widzimy, jak Bóg słuchał, jak Jego lud był utrapiony i płakał, prawda? Czytamy, jak wzdychali w Egipcie i czytamy, że Bóg usłyszał ich wzdychanie, usłyszał ich utrapienie i to wielokrotnie widzimy to Boże zapewnienie, że gdy człowiek jest w sytuacji cierpienia i płaczu i jakiegoś bólu, to Bóg jest blisko takiego człowieka. Bóg jest Bogiem wielce miłosiernym. Jest blisko człowieka, który jest w utrapieniu. I ja myślę, że to stwierdzenie tutaj dotyczy wielu rzeczy. Że to nie jest jakieś zawężenie tego znowu do tego momentu naszego na przykład smutku, który nam towarzyszył, wiecie, gdy ten pierwszy krok zrobiliśmy. Gdy Bóg nam otworzył oczy, uświadomił nam naszą grzeszność. Na pewno to też. To było bolesne, ale i no, doświadczyliśmy wtedy pocieszenia. Ja przynajmniej pamiętam, jak płakałem jak bóbr. To był taki smutek ku zasmuceniu. No tak. Nie? Ja siedziałem na takiej ławce w namiocie, pamiętam, i płakałem i się nie mogłem uspokoić. Jak bóbr. Tam płakałem i płakałem. A potem jak wyszedłem z tego namiotu, to byłem tak szczęśliwy, byłem tak pocieszony. Moje serce było tak pełne radości, więc wiem, że tego doświadczyłem na tym, że tak powiem, pierwszym kroku na poznania Boga, nawrócenia do Boga, ale wielokrotnie później w życiu też tego doświadczałem. I wiem, że to jeszcze nie jest w pełni to, co będzie, gdy, jak czytamy, Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę. Tam czytamy, tam, kiedy już nie będzie śmierci, bólu, mozołu, czytamy, Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę. I Izajasz mówi, wieczna szczęśliwość owionie ich głowy. To dopiero przed nami jest. Więc tutaj apostoł Paweł pisze do Koryntian, że Bóg wszelkiej pociechy pociesza was w każdym waszym utrapieniu, abyście i wy umieli pocieszać innych, którzy przechodzą różnorakie utrapienia. Więc my już teraz doświadczamy różnych utrapień, łez, żałoby, ale też w nich doświadczamy pocieszenia i my możemy też być tymi narzędziami Bożego pocieszenia dla innych. Więc tutaj to Boże pocieszenie jest tym źródłem naszego szczęścia. My wiemy, że nawet jeśli przyjdą na nas jakieś trudne rzeczy i będziemy płakać, to wiemy, że nie będziemy sami. I wiemy, że Bóg będzie z nami w swojej pociesze. I wiemy, że to też ku dobremu będzie w naszym życiu, prawda? Tak. Bóg we wszystkim ku dobremu współdziała z tymi, którzy Go miłują. I Salomon pisze, lepiej być w domu żałoby niż w domu wesela. Więc gdy idziemy do domu żałoby, gdy umiera nasz brat, umiera nasza siostra, umiera nam bliska osoba, to jest ból, to jest strata, to jest poczucie cierpienia w naszych sercach. Ale też myślę, że niejednokrotnie wiemy wtedy dobrego bierzemy w takich momentach od Boga. Jeżeli słuchamy Jego głosu, jeżeli wtedy właśnie gdzieś przychodzimy z tym bólem do Niego i prosimy, szukamy Jego pocieszenia, to wychodzimy z tego bogatsi, wychodzimy z tego dojrzalsi. Dobieramy zaufania. Dobrze wiemy. Tak. Więc tutaj też świat się jak tylko może broni od o smutku. Broni się przed smutkiem, broni się przed łzami. Nie mówię, że tego nie ma. To też jest w świecie obecne. Ale generalnie świat się chce bawić. Świat woli kabaret niż tragikomedię. Czy raczej tragedię. Tragikomedię może jeszcze ujdzie. Ale świat nie przepada za tragediami, za dramatami. Chociaż tego jest trochę i to nie mówię, że tego nie ma. Ale jednak świat się woli bawić. Świat nie chce mówić o cierpieniu, o śmierci, o właśnie bólu, stracie. To są takie tematy, które raczej są unikane. Wiadomo, że są sytuacje, kiedy nie da się tego uniknąć. Jak się toczy wojna, jak pojawiają się jakieś społeczne zamieszki, no to się do tego nie ucieknie. Ludzie zaczynają o tym mówić. My jako Polacy mamy tendencję do narzekania i biadolenia nad wieloma rzeczami, więc to też w jakoś naszej chyba słowiańskiej naturze gdzieś tam jest ten element. No, ale to często też trudno mówić o jakimś smutku. My często narzekamy, kiedy nie ma na co narzekać. To też jest taka cecha, nie? Że człowiek zawsze coś znajdzie, na co może narzekać, a niektórzy to nic innego nie widzą, tylko powody do narzekania, chociaż mają wiele powodów, by się cieszyć, więc to jest jakby troszkę inna rzecz. Natomiast tutaj mówimy o prawdziwych smutkach, prawdziwych doświadczeniach i zobaczcie, to jest początek nauczania Jezusa do swoich uczniów. On im nie zapowiada w tych rzeczach tutaj, ubodzy w duchu, pogrążeni w żałobie, prześladowani. Zobaczcie, on nie zapowiada im tego, co dzisiaj się często zapowiada. Jezus mówi, będą łzy, będzie cierpienie, będzie pot, tak, będzie krew. Będą bolesne rzeczy. Ale mówi, radujcie się. Wiedzcie, że jesteście szczęśliwi w tym. Bo w tym wszystkim jest Boży cel. W tym wszystkim jest Boży sens. W tym wszystkim Bóg działa w waszym życiu. W tym wszystkim Bóg pociesza was. Więc tu jest... Jezus nie obiecuje, że nie będzie cierpienia. Jezus nie obiecuje, że nie będzie bólu, że nie będzie łez. Nie. Szczęśliwi są tacy, którzy to przechodzą. Błogosławieni tacy. To będzie waszym udziałem. Nastawcie się na to. Ale patrzcie, co dalej, tak? Mówi, tak, ubóstwo w duchu, ale w takiej postawie ubóstwa nie ma nic złego. W tym jest Królestwo Niebios. Smutek, żałoba, ale w tym jest pocieszenie. Więc tutaj na to musimy patrzeć, że nie zatrzymujemy się tylko na tym przykrym doświadczeniu. Nie zatrzymujemy się tylko na tym moglibyśmy powiedzieć, negatywnym aspekcie, ale widzimy tutaj, że za tym kryje się Boże dzieło, Boże działanie, Boże podniesienie, Boże pocieszenie w tym przypadku. W trudnych sytuacjach Bóg obiecuje, tak, którzy za nami idą, pozytywne rzeczy, pozytywną ostateczną pozytywną. Czeka nas wieczne życie w Jego Królestwie. Gdzie śmierć nie będzie. Oraz ból nie będzie. Teraz sobie czas nas boli. Ale nawet jak nas boli, teraz właśnie weźmy to, co nas dzisiaj boli. Tak? Weźmy te różne problemy, które mamy. Rodzinne problemy, zdrowotne problemy, finansowe problemy. No mamy różne problemy. Każdy z nas z czymś tam się zmaga w życiu. I możemy mieć do tego taką postawę, Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Panie Boże, czemu Twojego błogosławieństwa nie widzę? Nie? Można tak myśleć, niektórzy tak myślą, ale to jest błędne myślenie. Raczej winniśmy myśleć, Boże, co Ty czynisz przez to? Panie, pociesz mnie w tym, zbliżyć się do Niego przez to, doświadczyć Go w nowy sposób, w pośród tych rzeczy. Czy Bóg nie używa tego ku dobremu w naszym życiu? Czy my mamy z tym wszystkim walczyć, czy mamy to przynieść Bogu, złożyć to na Niego, jeśli On zechce to odmienić, chwała Mu za to. Ale jeśli On tego nie odmieni, ale będzie z nami i użyje tego w naszym życiu ku dobremu, to chwała Mu za to, taka sama chwała. Absolutnie nie mniejsza. Myślę, że my często dzisiaj myślimy, jak Bóg to zmieni, jak Bóg uzdrowi, jak Bóg odsunie, no to chwała Mu za to. Ale jak tego nie zrobi, to nie ma chwały dla Niego. to nie ma dziękczynienia dla Niego. To nie ma świadectwa w ogóle. Nie? Często tak myślimy dzisiaj, niestety. Że ja tylko wtedy, kiedy Bóg zmieni, kiedy Bóg odmieni, tak jak w przypadku Hioba, jak odmienił los Hioba, o, wtedy się znaleźli. Towarzystwo było, przyszli, rodzina, cieszyli się. A co wcześniej? Co przez te całe miesiące, kiedy Hiob tak cierpiał? Czemu wtedy z nim nie byli? Czemu wtedy nie mówili o wspaniałości Boga i dobroci Boga? Czemu wtedy cisza? Dopiero jak już Pan Bóg odmienił jego los, no to wtedy byli wszyscy klaskają, cieszą się, nie? Ale co w czasach, kiedy jest źle, kiedy jest cierpienie? Czy wtedy Bóg nie jest ten sam? Czy Bóg wtedy nie jest godzien chwały, dziękczynienia, modlitwy, wiary? No, tu jest dla nas wyzwanie, szczególnie myślę, w takich czasach, kiedy nie układa się wszystko pomyślnie. Czy wtedy Go chwalimy? Czy wtedy Mu dziękujemy? Czy wtedy do Niego lgniemy? Czy wtedy składamy w Jego ręce i mówimy, niech się dzieje wola Boża. Pan dał, Pan wziął, niech będzie pochwalone imię Pańskie. Czy wtedy mamy taką postawę? No, ja pamiętam tak jakiś czas temu, nie wiem, to parę miesięcy temu, coraz częściej taka modlitwa do mnie dochodziła, kiedy się modliłem, że też, Panie Boże, ale w tym niech będzie Twoja wola. Mm. I potem tak się zastanowiłem, a jak Bóg nie zrobi tak, jak ja widzę? I zacząłem się inaczej modlić do Boga. Panie Boże, tylko czy ja potrafię przyjąć to, co Ty uważasz? Czyli dodałem, czyli niech będzie Twoja wola w tym wszystkim, a potem, Panie Boże, tylko czy ja będę w stanie to przyjąć? Z takim znakiem zapytania, bo ja siebie znam. Człowiek ma tą skłonność taką, że modli się do Boga w jakiejś sprawie, w prośbie, ale nadal często widzisz rozwiązanie takie i najlepiej tylko takie. I okazuje się, że Bóg robi to akurat w zupełnie inny sposób. I tutaj jest taki sprawdzian dla człowieka, na ile jest już dojrzały w Chrystusie, na ile stał się tym uczniem, powiedzmy, następnej klasy, czy potrafi to przyjąć, bo czasami to boli, a to w ogóle to w ogóle bez sensu chyba trochę, nie? Ja się na tym złapałem jakiś czas temu, że modliłem się i oddawałem to Bogu, bo wiedziałem, że tak jest dobrze, przecież Ty, Boże, wiesz najlepiej, jak tym pokierować, ale kiedy Bóg pokierował po swojemu, to tak troszkę to nie pasowało, nie? I potem następnym razem, już jak którymś razem, może tylko czy ja będę potrafił to przyjąć. I mi się wydaje, że dużo chrześcijan dzisiaj powinno mieć takie nastawienie, że powinno stanąć, skonfrontować się z tym, stanąć przed Bogiem, tak jak bym powiedział, szczerze, nie? I bazując na jakichś swoich doświadczeniach, na swoim niezadowoleniu ze względu na Boże wyroki, czy nie powinien wyznać przed Bogiem, Panie Boże, tylko czy ja będę faktycznie czy ja będę mógł to przyjąć? Naucz mnie tego, bo jak znam siebie, to Panie Boże, to różnie może być. Mogę być niezadowolony z tego wszystkiego. Wydaje się, że taka modlitwa jest dobra właśnie, żeby przed Bogiem postawić tak, jak faktycznie jest moje serce, nastawienie mojego serca, a nie, bo tak napisano, no i to ja teraz już tak będę, ja to wszystko będę przyjmował. A potem następuje jakieś wielkie pęd i się okazuje, że ja chodzę zły, zdenerwowany i sieję tylko, jak to się mówi, niepokój wokół siebie. Dlaczego? No i dlaczego? Dlaczego? I to faktycznie masz rację, że nieraz człowiek chodzi jakiś taki, nie wie dlaczego. A to się może okazać, że dzień przedtem była taka sytuacja i to przeniosłem na następny dzień. I cały czas, no już nawet zapomniałem o tej sytuacji, ale to jednak jeszcze tam pracuje gdzieś. Że człowiek taki jest wtedy, no taki podirytowany, taki rozżalony, taki opryskliwy czasami. A to dlatego, że pewnych rzeczy nie pozałatwiał po drodze, no i to wyłazi. Dlatego dobrze jest, mi się wydaje, że przed Bogiem nie być takim za bardzo, takim, ja bym powiedział, świętym, tak to nazwijmy, wiemy o co chodzi, prawda, że taki, jaki ja tu jestem doskonały, jaki to jestem chrześcijanin, tylko tak troszkę więcej takiego przyciszenia, realizmu, przygaszenia, Panie Boże, ja wiem, że Słowo Boże mówi tak i tak, ale znam też siebie i nie mogę dać żadnej gwarancji, że no jakoś to tak pójdzie mi to gładko. Na pewno nie. Ja może powiem tylko, bo już jesteśmy. Chciałam trochę się podzielić świadectwem, czy mogę? Bo miałam taki właśnie moment, że nie spodziewałam się takiej sytuacji, która w moim życiu właśnie nastąpi. Bo oczywiście wcześniej miałam tam doświadczenia z różnymi operacjami, ale później przyszła taka sytuacja do mojego życia, że musiałam się poddać badaniu piersi. No i po prostu okazuje się, że no ja w tym dniu i w ogóle byłam skierowana tutaj już później do tego wojewódzkiego centrum onkologii. Miałam zrobić szereg badań, zrobiono mi biopsję. No ale nie wiem, jakoś tak szczerze powiedziawszy, byłam wcześniej pod kontrolą jakąś, tylko później zanikałam. I zawsze te kontrole wychodziły w ogóle dobrze i ja jakoś tak byłam dobrze nastawiona, że wszystko będzie dobrze, że ta biopsja na pewno będzie dobra i że się wszystko jakoś unormuje i tam jakoś się ułoży. Nie? No i ja po prostu idąc właśnie po wynik tej mojej biopsji, miałam taki dobry czas z Bogiem i taka byłam radosna i w ogóle chciałam się jeszcze jakby dzielić Ewangelią tam jak tego i tak rozmawiałam tak po prostu o wszystkim, o niczym tam z taką jedną panią. Sama tak właściwie ją zahaczyłam. No, ona tam się zaczęła po prostu chwalić, że już jest po zabiegu, że miała zabieg w Malborku, ale oczywiście prywatnie. No, czyli płaciła za ten zabieg i po prostu nawet mi się chciała pochwalić, że tak super to wszystko wyszło. Ja mówię, proszę panią, nie trzeba, wierzę na słowo. I ja po prostu, no oczywiście zaczęłam potem jej mówić Ewangelię. Ona tak niechętnie później zaczęła ze mną rozmawiać, później tam sobie gdzieś usiadła, a ja jakoś tak mówię, no ja jeszcze nie wszystko jej powiedziałam, jeszcze tam do niej później przed tym wejściem do gabinetu podeszłam, mówię, przecież Boże, ja jej nie wszystko powiedziałam, ja chyba mam jeszcze jakiś traktat w swoim tym, może ja jej ten traktat jeszcze dam, bo po prostu nie wiem, tak czasami, tak, no myślę, że tak jakoś miało być. Ja jej ten traktat dałam, ona wzięła i jeszcze tak podeszłam do niej, pamiętam, tam siedziało chyba parę osób, jeszcze jej tak dopowiedziałam, nie? Ja tam się nie krępowałam, bo ja mówię o dobrych rzeczach, także no, ale widziałam, że ona była taka skrępowana, no ale wzięła, nie? No i była moja kolej wejścia do gabinetu, no i weszłam do tego gabinetu, no i pani doktor do mnie mówi, że ja mam ogniska dwa rakowe w tej piersi, i że to jest rak złośliwy. I aha, i wcześniej, przepraszam, bo jeszcze nie powiedziałam, bo taka jestem nieprzygotowana. I ja sobie wzięłam namiary od tej kobiety, która powiedziała, że miała zabieg w Malborku, lekarza, który po prostu ją operował. I założyłam tak do bocznej kieszonki w torebce i mówię, no wezmę sobie w razie co. No i jak weszłam do tego gabinetu, do pani doktor, która mnie zaskoczyła oczywiście tym, że powiedziała w ten sposób do mnie, że mam tego raka dwuogniskowego, to ja po prostu byłam zaskoczona, byłam zaszokowana. I się patrzę w tą ścianę, nie? I ona mówi do mnie, czy ja mam jakiegoś lekarza? Pyta mnie, a ja mówię, pani doktor, ja nic nie wiem, ja nie wiem, co będzie dalej. I nie mam żadnego lekarza. I cisza taka nastąpiła, nie? I się patrzę w tą ścianę, ona widzi, że ja tak reaguję, ale mi pani doktor, przypomniało mi się, że ja mam tego lekarza, ja mówię, pani doktor, dowiedziałam się o nazwisku tego lekarza, on się akurat pamiętam, Konkol nazywał, i ja jej mówię o tym lekarzu, nie? Ja mówię, pani doktor, dowiedziałam się z takiej pacjentki o pani doktorze Konkolu. A ona się tak na mnie patrzy i mówi do mnie tak, lepiej pani trafić nie mogła. A ja się tak na nią patrzę, co ona mówi, nie? Przecież to jest lekarz z Malborka. I coś tam pisała, i ja jej w ogóle dalej nie wiedziałam, o co chodzi, nie? Pisze tam jakąś tą kartę, mi wypełnia, a ja taka zdziwiona tą całą sytuacją, o co tutaj chodzi, nie? I ten, No i oczywiście dzwoni gdzieś i z kimś mnie umawia. A ja taka byłam trochę jakby zamyślona i z jednej strony zaskoczona tą sytuacją i taka właściwie nie wiedziałam, co się wokół w ogóle dzieje. I ona mnie dzwoni, umawia tam z lekarzem i każe mi za sobą pójść z tymi dokumentami, wyprowadza mnie do tej rejestracji, nie? I tego. I wchodzi taki mężczyzna, wejściem tym głównym i pokazuje na mnie palcem, mówi: pani Ramutkowska, a ja mówię: tak, patrzę się na tego człowieka, to taki człowiek, no gdzieś nam około 40 może miał. Jutro proszę się zgłosić do mnie do gabinetu. Aha, nie, wyciągnął do mnie rękę, przedstawił się: doktor Konkol jestem. Ja się patrzę, przecież to jest lekarz z Malborka. Ja mówię: skąd on się tu w ogóle wziął? O co tu w ogóle chodzi, nie? Jeszcze mnie pokazuje palcem, skąd on mnie zna w ogóle. Ja jestem w szoku w ogóle, o co tu chodzi? I mnie tak Bóg zaskakiwał takimi sytuacjami, że ja dopiero jak przyjechałam do domu i zaczęłam się nad tym zastanawiać, ja wiedziałam, że to Bóg już wszystko przygotował, że to było coś niesamowitego, cudownego, co się wydarzało. I rzeczywiście później ja już z tym lekarzem i ja mówię: panie doktorze, gdzie ja mam się udać w ogóle do pana, bo ja nie wiem, gdzie pan przyjmuje w ogóle i tego. Jutro proszę się do mnie zgłosić tam do tego budynku obok. No i później jak ja już tam poszłam do tego lekarza, on mnie tam przygotowywał, wiadomo, na zabieg, usunięcia i tak dalej, znaczy właściwie nawet nie usunięcia, tylko jakby tam częściowego wycięcia. A ja mówię: panie doktorze, ja już tyle zabiegów przeszłam operacyjnych, ja bym zdecydowana jestem na całkowite usunięcie tej piersi. Ja mówię: tym bardziej, że to jest, ja mówię, jakiś dół ogniskowy, ja mówię, to bez sensu, żeby tam robić jakieś tego, nie? No i po prostu chyba dwa czy trzy razy do niego chodziłam, on mnie tam myślał, że ja się podłamię czy załamię. Na pewno nie było to przyjemne, bo to był taki, jest to bardzo takie nieprzyjemne. Ale byłam zdecydowana, mówię: już nie chcę żadnych operacji więcej, tylko ten jeden zabieg porządny. I panie doktorze, proszę mi wyciąć wszystkie węzły, jakie są, ja mówię, możliwe. I ja mówię: z tej pachy. I rzeczywiście 17 węzłów mnie usunęli. I po prostu... I w ogóle, jak się dostałam do tego szpitala, to oczywiście była tam taka pani psycholog, ona wszystkich pocieszała, wszystkie pacjentki, tam były w różnym wieku. Ja akurat trafiłam na taką salę, gdzie trzy osoby leżały, jedna taka starsza pani po lewej, później ja leżałam w środku i na końcu właśnie przy oknie była pani już, która była już pokierowana na zabieg operacyjny. I w moim sercu było to pragnienie, żeby ludziom po prostu mówić o Panu Jezusie. Z jednej strony tutaj miałam taką jakby troszkę martwiłam się, może nie martwiłam się, tylko tak miałam takie obawy, lęk, ale ja to w Boże ręce oddałam i tak po prostu mówię: Boże, ja jestem w Twoich rękach, wiem, że Ty wszystko dobrze uczynisz i wiedziałam, że były zbory, które się modliły o tą sytuację, między innymi Wejherowo i tam jeszcze pamiętam do tego zboru wcześniej tam chodziłam i później Marcin jeszcze tam w Gdańsku zgłosił modlitwę, także modlono się o mnie. I ja wiedziałam, że Bóg w tym wszystkim już tak jakby zaczął mnie kierować, prowadzić tym wszystkim. No i tak jakoś dzięki Bożej łasce ta pani już była na zabiegu, także nie wróciła. Ta pani tutaj starsza po lewej stronie, nie wiem, jakoś tak zaczęła się taka, znaczy ja zaczęłam oczywiście rozmowę z tą panią. No i też jakbym zaczęła ją pocieszać, ja mówię, że musimy zaufać Bogu, że nie mamy się co obawiać, chociaż sama taki miałam trochę takie obawy, ale jakbym ją zaczęła pocieszać. I zaczęłam jej mówić, że jesteśmy w Bożych rękach. Ja mówię: ja należę do Pana Jezusa. Wierzę, że Bóg się zatroszczy o te wszystkie sprawy, bo Pan Jezus, ja mówię, przyszedł mnie ratować, uratować moją duszę i zbawił mnie, wyrwał mnie z tych grzechów, z tej mojej nędzy. Ja oddałam swoje serce Panu Jezusowi i po prostu wierzę, że Bóg mi przebaczył i zamieszkał w moim czystym sercu i po prostu, że ja po prostu Bóg mi okazał tą łaskę, że mogłam Jego przyjąć. A ona tak się na mnie patrzy i mówi: Pani? To tak mówi jak taka Pani Frania. A ja mówię: Pani Frania? A ja mówię: A kto to był Pani Frania? A już jej nie ma. Mówi: Odeszła, nie ma, już nie żyje, nie? Ale mówi też, mówi: Tak Pani mówi jak ona, nie? Ale proszę Panią, niech Pani mi już o tym nie opowiada. I ja sobie myślę: No droga zamknięta, nie? Już nie mogę nic powiedzieć. Więc przestałam, mówię: Boże, Ty, ja tak mówię do Boga, później zaczęłam się modlić: Boże, Ty widzisz, Ty już droga zamknięta, tu już nie mam o czym mówić i tak dalej. No i po prostu zostawiłam to i mówię, tak jak szła na ten zabieg, już myśmy się tam ubierały w taką koszulkę, no to ja mówię: To ja wie Pani co, będę się o Panią modlić, czy mogę? Ona mówi: Tak, oczywiście. No i zgodziła się na modlitwę. I później, aha, wcześniej, zanim jeszcze ten zabieg się odbył, to taka Pani psycholog przychodziła, no to tam poświęciła jej trochę czasu, ona się tam swoje tam obawy powiedziała, czego się obawia, że ona mówi, że czuje się bardzo samotna, że zabiegu się tak nie boi, ale mówi, czuje się samotna, to ona tam nie poradziła, później przyszła do mnie i ja mówię: No wie Pani co, ja ufam Bogu, także naprawdę wierzę i ufam Bogu, mi naprawdę niepotrzebny jest, ja mówię, psycholog, bo moim psychologiem, moim Bogiem jest, mówię, Pan Jezus i Jego Słowo. Jak czytam Jego Słowo, to się karmię i On mnie pociesza. On mnie po prostu buduje tym Słowem i On jest zawsze, ja wierzę, że On jest ze mną. I po prostu zatroszczy się o te wszystkie potrzeby. I ona tak się na mnie patrzy i mówi: No, podziwiam Panią. Mówi: No, podziwiam Pani wiarę, nie? I tamtej Pani już nie było. I później jakoś tak zadzwonił do mnie telefon, tam któryś z braci chyba tam zadzwonił, po prostu mówi, że tego, że modlą się i tak dalej. No ja też byłam Bogu wdzięczna za to, że ten telefon otrzymałam. No i później był, po zabiegu było, no bo myśmy tam tylko jeden dzień w sumie tego. No po zabiegu się fatalnie czułam, także ja byłam nie do życia. I później może tylko skrócę, bo tak bardzo szybko, bo jakby nie byłam przygotowana na to świadectwo. I po prostu następnego dnia ja mówię: Panie Jezu, Ty widzisz, że już byłyśmy we trzy na sali, nie? Że ta osoba już nie chce słuchać, ale jest tam, mówię, przy oknie jeszcze taka Pani, której bym tak chciała coś powiedzieć. Boże. I tak otwieram i tak mówię: Boże, nie wiem, co mam, poprowadź mnie w tym wszystkim. Jeśli mam coś powiedzieć, to daj mi jakiś znak, że ja mam tej Pani coś powiedzieć, nie? I tak otwieram to Słowo, ono mi w ogóle nie wchodzi, ja jakoś czytać nie mogę. I tak nagle słyszę, a ta Pani zaczęła pociągać nosem, nie? I wyciera ten nos, ja się tak patrzę, a to był taki dziwny odruch. Ja mówię: Proszę Panią, czy coś się stało? Czy Panią coś boli? Może zgłosić do pielęgniarki, może ja zadzwonię, to przyjdzie, nie? Ona mówi: Nie, nie. A ja mówię: A co się stało? A nic, nic. I w tym momencie jakoś mi Bóg dał takie słowo, że mamy za wszystko Bogu dziękować, za każdą okoliczność, nie? I ja mówię: Wie Pani co? Jej to mówię, nie? I ja mówię: W Słowie Bożym jest napisane, że mamy za wszystko Bogu dziękować, za dobre i za złe. Wie Pani co? Ja sama tego do końca nie rozumiem, ja takiej mówię, nie? Ale mamy to robić, nie? I wtedy jakoś tak mi Bóg... Ja nic nie przeczytałam. Ja mówię: Boże, jeszcze tak mówiłam: Boże, ja w ogóle nie jestem przygotowana. Aha, i wtedy była cisza. I ja mówię: Boże, ja tak bym chciała coś powiedzieć, ale ja w ogóle nic nie wiem. Ja po prostu jestem pusta. Ja po prostu nie wiem, co ja mam w ogóle jej powiedzieć. Tak z Bogiem w duchu rozmawiałam, nie? I mówię: Jeśli mam coś powiedzieć, to mnie użyj i włóż Panie takie słowa. I po prostu ja nie wiem, ale ja Biblię otworzyłam i po prostu patrzałam się w ścianę. Bóg mi dał taki błogi pokój, że ja po prostu pierwszy raz coś takiego w życiu przeżyłam i wtedy mogłam, ale ze Słowa Bożego, no to po prostu leciało. Ja mówiłam i czytałam i popierałam to Bożym Słowem. Mówiłam i popierałam Bożym Słowem. Ta Pani, która w ogóle nie chciała słuchać, wyszła ze swojego łóżka i tak, idzie do okna i ja widzę, że ona idzie, nie? Ja mówię: O, tak sobie pomyślałam w duchu, no teraz będę miała tutaj nieprzyjemności, nie? I ona idzie z powrotem, zatrzymała się przy moim łóżku i się na mnie patrzy. Ja mówię tak, tak, ale ja nic, ja dalej mówię. Patrzę się na tą ścianę, w ogóle nawet się na nią nie patrzałam, tylko mówiłam swoje. To, co mi Bóg, czułam, że mi to tak Bóg wkładał w moje serce. Zatrzymała się i mi się tak przygląda. Przygląda się, ja nie wiem, co ona we mnie widziała, ale w każdym bądź razie idzie do drzwi, nagle z powrotem idzie do tego okna, zatrzymała się przy moim łóżku i się znowuż na mnie patrzy. Ja pierwszy raz coś takiego w życiu przeżyłam. Ja mówię, Boże, co tu się dzieje? No i po prostu później przyszła jej córka. Ona nic nie powiedziała. Przyszła jej córka i już powiedziałam, że to już jest koniec, to już mam skończyć. I więc już nic nie powiedziałam. Byłam Bogu wdzięczna, bo ja naprawdę czułam, że to słowo, które ze mnie płynęło, to nie było ze mnie. I tak jak tutaj dzisiaj mówimy o tym, że ja mówię, Boże, ja jestem tak pusta. Ja nie potrafię nic powiedzieć, bo ja się nawet nie nakarmiłam Bożym Twoim słowem. I po prostu ja nie wiem. I w tym momencie jakoś Bóg sam po prostu dawał mi do serca słowo. Ja to słowo po prostu mówiłam i popierałam to po prostu tymi fragmentami z Biblii. I ja wiedziałam, że ta pani, że ta pani nie. Może też coś tam usłyszała, a ta pani, która właśnie miała styczność z tą Franią, że ta Frania była tą osobą, która jej zasiała, a ja być może miałam być tą osobą, która jej podlała. I tak ja to zrozumiałam, bo ona aż przystawała. Ona widziała coś, może odbierała coś dla siebie. Myślę, że chodziło o nią. I wierzę, że to Bóg też, wiecie co, jaka ja byłam szczęśliwa po tym. Ja mówię, Boże, jak Ty dajesz słowo, to Ty dajesz po prostu radość z tego, że to Ty mnie napełniłeś i że ja mogłam, że Ty mnie użyłeś w takiej okoliczności dla mnie trudnej. I ja mówię, Boże, czasami warto cierpieć. Ja nie wiem, to wyszło to słowo ze mnie tak jakoś dziwnie. Warto cierpieć dla tej jednej sytuacji, żeby komuś po prostu coś powiedzieć. Ja byłam tak radosna i po prostu, no to było dla mnie takie niesamowite, że to właśnie Bóg uczynił. I to w ogóle wszystko takie Boże prowadzenie, a w mojej chorobie, ja w ogóle jak już później jeszcze, bo ja już po tej sytuacji, po tych zabiegach, to ja w ogóle myślałam, że ja odejdę z tego świata. Że już mam się gotować, oczyszczać, ale po prostu pocieszały mnie psalmy. Bardzo nakierowałam swoje serce na psalmy. I te psalmy były dla mnie, Dawida, bardzo taką pociechą. I nie tylko psalmy, ale przez Słowo Boże właśnie Bóg do mnie mówił, że właśnie zaufaj mi z całego mojego serca i nie polegaj na własnym rozumie, bo ja w tym momencie już po tych wszystkich zabiegach miałam brać tą chemię. Dla mnie chemia to była trucizna. Ja zawsze do tego tak podchodziłam, że no jak można leczyć chemią kogoś, nie? Że to przecież człowiek po chemii to jest no całkowicie, no nie wiem. I miałam mieć 4 czerwone chemie. To było już zaplanowane tam już przed tym wszystkim. I lekarz do mnie później po tych 4 chemiach czerwonych, to są bardzo silne chemie, i ja po tych 4 czerwonych chemiach słyszę od mojej pani doktor, że mam mieć jeszcze 12 białych. A ja zanim poszłam tutaj do pani doktor, to ja po prostu mówię, że jestem osobą nawróconą, że po prostu przyjęłam Pana Jezusa do swojego serca i miałam przygotowany taki egzemplarz takiej Biblii, tej niebieskiej, i taki dobry zasiew. I zanim tam w ogóle pierwszy raz poszłam, to dałam tej pielęgniarce i dałam po prostu pani doktor. No i później właśnie ona mi mówi o tych 12 chemiach kolejnych. Ja mówię, pani doktor, ja miałam mieć tylko te 4 czerwone. I ciągle miałam zawsze w sercu, że ta chemia to jest trucizna i jak oni mogą tak faszerować tych ludzi, nie? I wszystko tak standardowo, wszystkim jednakowo, bo jak ktoś na pierś, to tam mają swój cykl, program. I ja mówię, pani doktor, ja się muszę zastanowić. A pani doktor do mnie mówi tak, dobrze, daję pani 2 tygodnie, proszę to uzgodnić z górą. Ja nie wiem, dlaczego ona tak powiedziała, może dlatego, że ja jej to pismo dałam, nie? I wtedy pani do mnie przyjdzie. No i ja rzeczywiście modlę się do Boga i szukam Boga i w ogóle nic nie dostaję, żadnego, 2 tygodnie minęło, a ja nic. I prosiłam tam o modlitwę też inne osoby i tego. I po 3 tygodniach dopiero przyszłam do tego WCO, do tej Wojewódzkiego Centrum Onkologii. A pani doktor patrzy się na mnie i mówi, no i co, jest pani zdecydowana na tą chemię? Ja mówię, tak, pani doktor. Żadnego słowa od Boga nie otrzymałam. Ja nie wiedziałam, co dalej, nie? No to proszę sobie i zrobić tam te badania i przyjść do mnie. No i tego. No i rzeczywiście tak się stało. I ja, i potem już po tych badaniach zobaczyła, dobrze, to pani idzie na tą chemię. Ja siedzę przed tym gabinetem na chemii i tak się modlę cały czas. Ja mówię, Boże, ty widzisz, nikt do mnie nic nie napisał, tyle ludzi się o mnie modli. Ja mówię, Boże, ty nie musisz mnie użyć, nie musisz do mnie mówić, ale tyle twoich dzieci, ja mówię, modli się o tą sprawę. Panie, proszę cię, powiedz komukolwiek, daj jakiś znak, że ja mam tą chemię brać, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle mam ją brać, czy to po prostu lekarze po prostu mi tak dają, no i tego. I przed tą chemią, przed tym gabinetem dostałam SMS-a. Ja byłam zaskoczona, tam w tym SMS-ie było coś takiego. To jest droga, którą ty masz iść. Jak ja dostałam to słowo, to ja wiedziałam, że to było potwierdzenie od Boga, bo ja się modliłam i tam się inne osoby, że ja mam tą drogę przejść. Rzeczywiście te 12 chemii. I wiecie, brałam te 12 chemii. Inni mówili, że spali po tej chemii, że się źle czuli, że tego. Ja po tej, ani po czerwonej się taki, no, był taki pierwsza ta chemia. To było to takie dla mnie trudne, bo i te włosy wyszły i wymioty i tak dalej, ale ogólnie zniosłam ją dobrze. To był ten pierwszy tylko ten taki rzut, a później po prostu już było w miarę. Natomiast o tych 12 chemiach myślałam, że po prostu będę się źle czuła. Też się bardzo dobrze czułam, w ogóle inni spali. Ja przyszłam do domu, wypiłam kawę i wiecie co? Kawę, gdzie nie powinnam pić. Wypiłam kawę i się bardzo dobrze czułam. Ja mogłam wszystko zrobić. Jeszcze Basia do mnie dzwoniła, pamiętam raz, tak się źle czuła. Mówi, Terenia, przyjedź. Ja mówię, Basia, wiesz co? Ja powiem tak, jak będę się po tej chemii dobrze czuła, to do ciebie przyjadę. Bo ja w sumie po chemii nie powinnam w ogóle wychodzić, bo po chemii można zasłabnąć, nie? I ja mówię, jak się będę czuła, ja, wiesz co, wypiję sobie zaraz kawę i zobaczę, jak się będę dobrze czuła i nic się ze mną nie będzie działo, przyjadę do ciebie, nie? I rzeczywiście wypiłam tą kawę, ja normalnie się czułam super. Ja mówię, Basia, jadę do ciebie, nie? No i naprawdę, ja nie wiem. I tak parokrotnie było, że ja podczas tej chemii tam jechałam, nie? I wierzę, że to Bóg działał, że to Bóg czynił takie niesamowite rzeczy, że On był ze mną w tej sytuacji. Chociaż miałam takie coś, że myślałam, że już odejdę. Ale wiecie co? Miałam taką piękną pieśń, gdzieś usłyszałam w internecie, Duszo ma Pana chwal. I ja tą pieśń często śpiewałam. I czytałam te psalmy. Bóg mnie przez słowo swoje pocieszał. Tam też taki był psalm Dawida, że Panie, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. Potem zaczęłam się tak, tym psalmem modlić. Później zaczęłam się modlić, Panie, nie umrę, ale będę żył i będę opowiadać dzieła Twoje. I po prostu tak się modliłam, Panie, tak, ja będę mówić o Tobie, ja będę mówić o Twoich dziełach i tak dalej, nie? I tak te psalmy czytałam. Później ten właśnie z Koryntian, że właśnie w Koryntianach jest coś takiego, że tam apostoł Paweł przechodził właśnie też trudności takie i mówił, że jego śmierć jest jakby postanowiona. I tam był taki fragment, który ja może przeczytam, bo ja już nie pamiętam dokładnie, ale to też takie bardzo ważne było dla mnie, bo tak Bóg przez ten fragment Słowa Bożego przemówił do mnie, jakoś dał mi taką otuchę i nadzieję. I pisze tak właśnie, że doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego. Ja też taka byłam, już myślałam, że już moja śmierć jest na włosku, że już niedługo raptem i tak dalej, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. I to jest jeszcze też bardzo ważne. Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Czyli po prostu przy współdziałaniu, przez modlitwę za mnie, bo wierzę, że się dużo osób modliło i ja też jestem za Bogu za to wdzięczna, że mamy w zborach braci i siostry, którzy nas wspierają i modlą się o nasze takie potrzeby i to jest bardzo ważne, bo właśnie to jest takie wyszczególnione tutaj. To tak do mnie mocno trafiło, że przy współdziałaniu innych przez modlitwę Bóg tak właśnie odpowiada. I to było takie dla mnie takie pocieszające właśnie, że jakby jest nadzieja, że nie będzie tak ze mną źle i tak mnie Bóg pocieszał przez to wszystko, że w końcu zaczęłam jakby z tego pesymizmu wchodzić w optymizm. I widzę, że wszystko się tak jakoś inaczej układa, niż mogłoby sobie to, można by sobie wyobrazić, przecież tam ludzie z tej chemii to na wózkach byli niektórzy wywożeni w ogóle. Ale ja mówię, tylko z łaski Bożej Bóg przez to mnie przeprowadził, Bóg mi darował jakby życie i po prostu naprawdę i nawet mogłam Boga uwielbiać podczas mojej choroby i też Bogu dziękowałam, bo tam jest też właśnie taka jedna zwrotka, to jest duszo ma, Pana chwal, ale później jest, przyjdzie dzień, na ostatniej zwrotce chyba, przyjdzie dzień, kiedy będę, nie pamiętam już słów, ale kiedy będę musiała się rozstać z tym życiem, ale kiedy nawet się rozstanę to z tym życiem, to tam w niebie, nie tylko tu, ale tam w niebie będę Cię chwalić na wieki przez cały czas i ja z tą myślą cały czas, że odejdę i tam Boga będę chwalić, nie? Za Jego po prostu dzieła. I po prostu mówię, to tylko z Bogiem, bo ja mówię, sama bym tego nie przeszła, ale że ja tak po części, bo ja już nigdy nie wyprzedzałam, co będzie naprzód, tylko zawsze zatrzymywałam się na danym momencie w mojej chorobie i o ten fragment się modliłam. I nie patrzyłam na to, co będzie, tylko no, gdzieś te myśli takie złe przychodzą, tak? Że już na pewno muszę się gotować, że może być tak, że odejdę. Ale jak dostawałam właśnie już później te fragmenty takie pocieszające, no to później już ta jakby nadzieja moja rosła na to, że jednak Paweł znalazł się w takiej sytuacji, jego śmierć była postanowiona, ale jednak my nie mamy polegać na sobie, ale na Bogu. I to było takie dla mnie właśnie pocieszające. Także ja tym świadectwem już się chciałam kiedyś podzielić. Ja w ogóle dzisiaj taka jestem nieprzygotowana do dzielenia się. Tak mówię trochę tak no, chaotycznie, ale bo powinnam się po prostu modlić. Ale miałam to tak na sercu i tak przy okazji mówię tej sytuacji, że czasami są takie smutki w naszych życiach, w naszym życiu, że przechodzimy ciężkie jakieś tam swoje bolączki, ale Bóg ma we wszystkim swój cel i mnie uczył wiary, zaufania, spolegania na Nim. I gdyby nie to, jeszcze mam po prostu dalszy ciąg tego świadectwa, ale to już są inne historie. Także ja mogłam też i dzielić się Ewangelią i przechodzić z Bogiem różne takie doświadczenia i też widzieć Boże cuda. Bo to były dla mnie Boże cuda, które się działy w tym momencie. Nawet ten początek, jak to się wszystko zaczęło, jak to no nie wiem, po prostu to jest nie do opisania, co Bóg dla nas czyni w takich trudnych momentach, kiedy człowiek by no w świecie to jakbym była, to bym się załamała i nie wiem. No właśnie. Dlatego to jest takie może no tak myślałam, żeby to tak się tym podzielić. Ja już tak miałam na sercu, ale mówię, tak trochę dzisiaj niezręcznie mi to już chyba. Pomódlmy się jeszcze, kochani, chwilę. Może uklęknijmy, uświęcimy jeszcze trochę czasu na modlitwę. Podziękujmy Bogu za te Jego dzieła w tych różnych doświadczeniach. Ulitowałeś się nade mną, że to Ty przyszedłeś do mojego życia jako Pan i Zbawiciel. Dziękuję Ci, Boże, że Panie Jezu Chryste, troszczysz się o moje życie, że Panie Jezu Chryste, jesteś z każdym z nas, kto Tobie ufa, kto pragnie pójść za Tobą, kto pragnie oczyszczać swoje serca, kto pragnie, Boże, Ojcze ukochany, mieć z Tobą więź i społeczność. O Panie, tak dziękuję Ci, że za to wszystko, że pomimo tych wszystkich trudnych sytuacji, jakie Panie przechodzimy w swoim życiu, Boże, to Ty zawsze jesteś z nami, że to Ty, Panie, nas pocieszysz, że to Ty nas ratujesz, że to Ty jesteś tym, który wybawia nas, że to Ty nas uczysz przez te różne doświadczenia spolegać na Tobie. O Panie Jezu, jakie to jest szczęście, jaka to jest rzeczywiście radość, kiedy mamy Ciebie i Boże, tak całkowicie możemy się zdać na Ciebie i w Tobie polegać całkowicie, taką ufność położyć w Twoim Słowie, w Tobie. Nie na człowieku, nie na kimkolwiek, na jakichś doradcach, nawet którzy nam dobrze radzili, Panie, ale na Tobie. I dziękuję Ci, Boże, za to wszystko, że Ty byłeś w tych różnych okolicznościach trudnych ze mną, że Ty mnie przeprowadziłeś sam i że to Ty, Panie, zachowałeś mi tak wielką łaskę. Panie, chcę Ci dziękować. Chcę, Boże Ojcze ukochany, być blisko Ciebie. Panie, i tak bardzo Ciebie potrzebuję, i tak bardzo Ciebie pragnę każdego dnia, abyś był blisko mnie, aby Twoje Słowo mieszkało we mnie obficie, abym mogła tym Słowem się dzielić też z innymi. To jest pragnieniem mojego serca. Tak pragnę, aby moja rodzina była uratowana. Tak pragnę, Boże Ojcze ukochany, jeszcze im zaświadczyć wszystkim o Tobie. Panie, tak pragnę, Boże, być świadectwem przede wszystkim dla moich bliskich. Panie Jezu Chryste, tak potrzebuję Ciebie na każdy czas. Wiem, że sama z siebie nic nie potrafię uczynić. Panie, dziękuję Ci, Boże, za też ten czas, że mamy, Panie Jezu Chryste, z Tobą więź, tutaj społeczność, z braćmi, siostrami, że możemy się, Panie, zgromadzać w Twoim imieniu, że pomimo to, że przechodzimy ten trudny taki czas tego koronawirusa, to Panie Jezu Chryste, możemy się, Panie, zgromadzać, możemy się spotykać też, czy słyszeć przez internet, Panie, więcej nawet razy, jak żeśmy się spotykali. To jest też łaska, Panie, pomimo to, że nas może nie ma w takiej ilości jak zawsze, ale dziękujemy Ci też za to wszystko, Panie. Daj nam takie pragnienie, większe pragnienie i głód Ciebie, abyśmy mogli mieć bliską więź z Tobą, abyśmy, Boże, czuli Twoją obecność, Panie, abyś nas wypełnił Twoim świętym Duchem, Panie, Twój cały Kościół, Panie. O to Cię proszę, Ojcze, abyś nas napełniał, Panie, w obfitości tym, co masz dla nas przygotowane, bo wiem, że masz dla nas większe rzeczy przygotowane. Panie, dziękuję Ci za wszystko, co czyniłeś w moim życiu, Panie, i nawet za złe momenty w moim życiu, chwile, bo to wszystko, Panie, służy mi ku dobremu. Panie, Ty chcesz, abym się zapierała samej siebie, swojego ja. Panie, abyś to Ty, Panie, panował całkowicie w moim życiu. Ja tego pragnę i potrzebuję, Jezu. I dziękuję, że uczysz mnie, że jesteś tak cierpliwy dla mnie, że jesteś tak łaskawy. Jestem Ci za to wszystko wdzięczna. Panie, proszę Cię o Twój ratunek dla mojej rodziny, dla rodzin, Panie, wszystkich naszych braci, którzy mają w swoich jeszcze rodzinach niezbawione osoby. Prosimy Cię o naszych krewnych, o naszych sąsiadów. Panie, o tych wszystkich, którzy jeszcze nie należą do Ciebie w naszym kraju, Panie. Prosimy Cię, Boże, o Polaków, Boże, o to, aby Polska mogła poznać Ciebie, Jezu, aby ludzie zapragnęli szukać się w tym trudnym momencie, w tym trudnym czasie. Panie Jezu Chryste, Ciebie, Boga żywego, prosimy Cię, Boże, o łaskę, daj taki lud, daj takie pragnienie Polakom. Panie, bo w Tobie jest tylko nasza nadzieja, w Tobie, w żywym Bogu, tak bardzo Cię potrzebujemy teraz szczególnie. Panie, prosimy Cię o wszystkich chorych, Panie, którzy chorują. Proszę Cię o Asię, proszę o Halinkę, proszę Cię, Boże, o Agnieszkę. Proszę Cię o tego Rika, który choruje na koronawirusa. Proszę Cię, Boże, o tych wszystkich, którzy się zmagają z jakimikolwiek chorobami. Boże, abyś Ty, Boże, i zdrowy, abyś Ty zdrowy, proszę Cię, Boże, też o mężę Rumię, o Rumię, która, Panie Jezu Chryste, przechodziła też, Boże, problem zdrowotny. Panie, tak błogosław, Panie Jezu Chryste, przede wszystkim te osoby, które Boże, Ciebie jeszcze nie znają, aby przede wszystkim przyszły do Ciebie w tym też trudnym czasie dla nich. Proszę Cię o to, szczególnie dla męża Ewuny. Panie, dziękuję Ci, Boże, za każdą Boże siostrę, za każdego brata, którzy może są, którzy mogą nas wspierać, że możemy się wzajemnie wspierać w tych modlitwach, że jesteśmy tak sobie bardzo potrzebni, Panie. Panie, dziękujemy Ci, że to Ty dajesz takie pragnienie modlitwy, że to Ty dajesz ten głód modlitwy, Panie. Kiedy Cię poprosimy, to Ty prowadzisz nas w tych modlitwach, Panie. Dziękujemy Ci za tą łaskę, Panie, bo my sami siebie to byśmy nic nie mogli uczynić, ale dziękuję Ci, że to Ty dajesz to pragnienie. Panie, naucz nas modlić się do Ciebie. Prosimy Cię o Twoją łaskę. Daj nam, Panie, takiego ducha modlitwy, abyśmy wszyscy mogli się modlić o wszystkie potrzeby, Panie, Kościoła, o naszych braci, o nasze siostry. Prosimy Cię o braci starszych wysłuchujących, abyś też ich błogosławił, abyś dał im siłę, abyś dał im zdrowie, abyś pobudzał ich serca do tego, aby serca ich pragnące były szukające Ciebie, abyś przemawiał do ich serc, abyś, Boże, błogosławił ich, aby mogli, Panie, usłużyć, Panie, Twoim Słowem, z Twojego Ducha Świętego. Prosimy Cię o łaskę Twoją, błogosław ich dom, rodzinę. Prosimy Cię o łaskę, prosimy Cię, Boże, o Boże, o tych wszystkich, którzy też przechodzą prześladowania z powodu Twojej Ewangelii, abyś błogosławił tych, którzy, czy to są dziś, Boże, w jakichś krajach prześladowani, czy przechodzą jakieś cierpienia, Boże, na wolności, czy są to cierpienia spowodowane tym, że są uwięzieni gdzieś, czy bici. Panie, proszę Cię, daj im siłę. Daj im siłę i oparcie w Tobie, Boże. Ojcze, aby, Boże, patrzyli na Ciebie, Boże, aby, Ojcze, ich wiara nie ustała, by mogli, Panie, zaufać Tobie, Jezu, w tej trudnej okoliczności i wołać do Ciebie, przechodzić do Ciebie z prośbą. Ja wierzę, że w tych okolicznościach jesteś z naszymi braćmi i siostrami. Wlewaj w ich serca taką miłość do tych wrogów, do tych prześladowców, bo wierzę, że to nie jest łatwe, kiedy przechodzą te cierpienia i są, Boże, przez takich ludzi, Boże, bici. Panie, że zmagają się sami z tym, żeby, Panie, miłować, aby, Boże, aby ta miłość ich nie wygasła. Pomóż im, Boże, w tych trudnych okolicznościach. Zatrosz się też o wszystkie potrzeby duchowe i ciała. Panie, prosimy Cię o Twoją łaskę, o tych prześladowców, aby też zostali zbawieni. Prosimy Cię też o wszystkie służby, czy to opiekę zdrowotną, pielęgniarki, lekarzy, Boże, abyś błogosławił ich pracę, Boże, w tym trudnym czasie, Boże. Dodał im siły, mądrości, abyś, Boże, błogosławił ich w tym trudnym czasie, Boże. Zachowaj ich, Panie, w zdrowiu. Prosimy Cię, Boże, o Twoją łaskę, aby się też nawrócili, aby mogli usłyszeć Twoją Ewangelię, Boże. Prosimy Cię o te wszystkie służby porządkowe, Boże, w naszym narodzie, Boże. O, abyś ich też błogosławił, abyś ratował tych ludzi, abyś zbawił. Oni też potrzebują Ciebie, Panie Jezu. Boże, błagamy o tych ludzi. Prosimy Cię, Boże, o Twoją łaskę, aby w naszym kraju zapanował pokój, Panie. Prosimy Cię, Boże, aby to nie było jakieś krzykowych incydentów. Prosimy Cię o Twoją łaskę. Prosimy Cię o władzę, Boże, abyś też zmiłował się nad tymi ludźmi, ratował ich, Panie. Boże, bo Ty chcesz ratować każdego człowieka, Boże. Daj im mądrość, aby mogli mądrze rządzić, Panie. Prosimy Cię o Twoją łaskę. Boże, błogosław ich, Panie. Prosimy Cię w imieniu Jezus Chrystus. Kochany Panie, dziękujemy, że w swojej łasce, w swojej miłości otworzyłeś nam drogę do Twojego Królestwa, pociągnąłeś nas ku sobie, objawiłeś nam naszą wielką potrzebę, otworzyłeś nasze oczy i podarłeś nas z naszych złudzeń, z naszych błędnych wyobrażeń. Wskazałeś nam na dzieło krzyża, na Boży Plan. Na tyle ulegliśmy w stanie to zrozumieć, uwierzyć, zaufać Tobie. Dziękujemy za tę łaskę, że nas do tego uzdolniłeś i pomogłeś nam zrobić ten krok wiary w Twoim kierunku. Dziękujemy za Twoje wielkie zbawienie i za to, że na tej nowej drodze życia udzielasz nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Dziękujemy za Twoje słowo, które tak wyraźnie i jasno mówi nam, że ta droga chrześcijańska nie jest łatwą drogą. Nie jest drogą, której pożądałby cielesny człowiek, ale jest dobrą drogą. Jest wąską drogą, jest trudną drogą. Jest drogą pełną bolesnych doświadczeń, prób i zmagań. Ale w nich wszystkich Ty jesteś z nami. W nich wszystkich przyświeca nam prawda Twoich obietnic, zapowiedzi tego wszystkiego, co przygotowujesz dla tych, którzy się Tobą nie zgorszą, którzy nie wybiorą życia na tym świecie i szczęścia tego świata, ale którzy będą szukali Twojego Królestwa, Jego sprawiedliwości. Zaufają, że Ty będziesz, Panie, największym szczęściem. Daj, by to było w naszych sercach. Daj, byśmy wytrwale do końca naszych dni ufali Tobie, patrzyli na Ciebie, składali na Ciebie wszelkie nasze ciężary, słabości, bolączki, problemy. Te wszystkie rzeczy, wobec których my jesteśmy bezsilni, słabi, niezdolni, ale Ty, Panie, masz mądrość i masz moc i masz wszelkie możliwości, aby obrócić to ku dobremu, aby wykorzystać to ku Twojej chwale. I daj, by to było naszym pragnieniem. Boże, abyśmy nie bali się niczego na tym świecie. Żebyśmy nie byli ludźmi, którzy są miotani okolicznościami, ale byśmy mieli naszą całą ufność złożoną w Tobie, który jesteś skałą, którego obietnice są pewne, którego serce jest zawsze kochające i dobre. I chociaż my nie zawsze rozumiemy Twoje drogi, chociaż nie zawsze jest nam łatwo przyjąć Twoją wolę, Panie, ucz nas tego, prosimy, ucz nas poddawać się Tobie, ufać Tobie w każdym czasie, we wszystkich okolicznościach i zawsze dziękować Tobie, i zawsze chwalić Ciebie i wiedzieć, że we wszystkim współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. Panie, prosimy, dopomóż nam, dopomóż naszym braciom, siostrom w różnych doświadczeniach, w różnych cierpieniach, w różnych wyzwaniach. Prosimy, pomóż nam patrzeć na Ciebie, polegać na Tobie, czerpać z Ciebie te soki życia. Prosimy, Ty jesteś krzewem, my jesteśmy latorośli. Panie, w Tobie nasze życie, w Tobie nasze nadzieje. Oddajemy Ci hołd i cześć za ten wieczór, za ten czas, który tu mogliśmy razem spędzić przy Twoim Słowie, słuchając też tych świadectw. Daj, Panie, byśmy ufali Tobie i wydawali owoc godny Ciebie, miły Tobie. Prowadź nas, prosimy dalej w łasce i w mocy Twojego Ducha. Amen.